Ondermijnende criminaliteit, dat staat in een manifest dat is ondertekend door bijna 40 burgemeesters. Ze willen onder meer legalisering van softdrugs, meer geld voor de politie en meer rechters. Frankrijk roept zijn ambassadeurs in de Verenigde Staten en Australië terug voor overleg. Aanleiding is het pact dat het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Verenigde Staten sloten over defensie. Onderdeel van dat pact is dat Australië Amerikaanse onderzeeërs gaat kopen en een onderzeebootorder van $40 miljard met Frankrijk opzegt. Frankrijk is daar woest over. Informateur Remkes praat vandaag over de vorming van een minderheidskabinet met VVD-leider Rutte, D66-leider Kaag en CDA-leider Hoekstra. Het overleg is op een landgoed in Hilversum. Remkes heeft 24 uur uitgetrokken om een doorbraak te vinden in de impasse bij de formatie. Staatssecretaris Blokhuis heeft mogelijk onterecht bijna 2 miljoen euro subsidie gegeven aan een organisatie voor hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen. Volgens ambtenaren was het verboden staatssteun, meldt NRC. Blokhuis gaf het geld op aandringen van de SGP. Die partij had dat bedongen in ruil voor steun aan het tweede kabinet Rutte. Het weer, plaatselijk nog mist, later zon, zwakke oostenwind en het wordt vandaag 20 tot 22 graden. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen zo extra goedkoop. Daar zeg je gewoon hallo tegen. Hallo, alle merken alcoholvrij bier. Nu 2 halen, 1 betalen. En 4 potten hak voor maar €3. Ook op jumbo.com. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Goedemorgen, hartelijk welkom. Het is 9:58. Tot 11:00 zijn we bij u. En wat gaan we allemaal behandelen? Nou, het is weer heel wat. Om 9:00 komt Kees Boonman. Ja, die komt uit Den Haag. Nou, daar is ook weer het een en ander gebeurd. Daarna gaan we het hebben over de woke-generatie. En die zijn nogal activistisch. En ze vinden dat wij daar eigenlijk, wij oudjes, best eens wat meer begrip voor zouden moeten kunnen opbrengen. Speak for yourself. Oké. Sorry hoor. Als we zo beginnen, nou, dan mag je volgende week niet meer komen. Ja. Ach. Nou, we hopen dat Peter dan weer terug is. Jazeker. Ja. Daarna gaan we het hebben over de Atalanta-vlinder. Ja, ik had hem nooit zo gerealiseerd, maar vlinders die hebben ook een trek. Net zoals vogels, die Atalanta-vlinders, die gaan nu allemaal naar het zuiden. Daarna hebben we iemand die zegt, er moet een grens komen aan enorme rijkdom. Om 10:00 komt Rasheda Kooiman. Die schreef een boek over de Marokkaanse wortels die zij voortdurend probeerde te ontkennen. Maar goed, uiteindelijk heeft ze toch gezegd van ja, ik ben geen half Spaanse, maar een half Marokkaanse. En dat heeft heel wat moeite gekost. Jeroen Vullings die gaat de boeken bespreken. We gaan praten over een fantastische documentaire over een Italiaanse vioolbouwer die op zoek gaat naar de ideale boom waar die hout uit kan halen om een viool te maken voor Janine Jansen. En tot slot ontvangen wij Margot Dijkgraaf, de winnaar van de Gouden Ganzenveer. Die trof in haar grootvader een onverwachte geestverwant. Zometeen gaan we het hebben over drugs, maar eerst over de internationale Europese politiek. EU-baas Ursula von der Leyen roemde deze week de Europese samenwerking in de jaarlijkse Staat van de Unie, een soort State of the Union kroonrede. Maar die Europese samenwerking is nog ver te zoeken als het over vluchtelingen gaat. Die worden met brute pushbacks en groeiend geweld aan de buitengrenzen tegengehouden. De onderling wantrouwen voelen de EU-landen aan de randen van Europa zich genoodzaakt kost wat kost asielzoekers te weren met alle gevolgen van dien. En over die gevolgen praten we met Tineke Strik, Europarlementariër voor GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurt er daar aan die oostgrenzen van de EU? Ja, zoals jullie waarschijnlijk al weten, heeft Lukashenko van Wit-Rusland gedreigd om migranten naar de Europese grenzen te sturen. Dat doet hij ook. Hij heeft vliegtuigen laten komen. En als gevolg daarvan zijn in Litouwen, Letland en Polen de grenzen hermetisch gesloten. En niet alleen dat, er zijn nu ook mensen die zitten vast in een soort niemandsland, zeg maar. Er zijn iets van tientallen Afghaanse vluchtelingen. Die zitten in Polen bijvoorbeeld op de grenzen. Die worden omringd door grenswachten. Ze mogen geen water, geen voedsel krijgen. En iedereen... Dat hou je niet lang vol. Nee, dat hou je niet lang vol. Ze zitten er al weken. Het Mensenrechtenhof heeft ook verordoneerd aan Polen... geef deze mensen hun basisvoorzieningen, maar dat weigert Polen. Dus het is een soort krachtstrijd geworden. Het is echt een prestige iets geworden... waarbij de vluchtelingen tussen alle vuren in zitten. Er zijn nog wel mensen die proberen hen te helpen... maar hen wordt het ook heel moeilijk gemaakt. Begrepen. Klopt, ze mogen er niet bij. Er zijn kerken, allerlei organisaties, individuen... die staan daar en die worden met grof geweld daar ook weggehouden. Ja. En dat is een beetje symptomatisch voor toch een beetje de sfeer rond vluchtelingen. Hoe akelig ook misschien, maar dat is geen geïsoleerd incident. Absoluut niet. Kijk, inderdaad, Ursula van der Leyen heeft zelfs afgelopen woensdag deze landen expliciet gesteund in hun beleid. Ze zei, wij steunen, wij staan achter jullie. En dat laat dus eigenlijk zien, wij vinden het prima dat jullie kosten wat kost mensen buiten de grens houden, buiten de deur houden. Dat was teleurstellend voor jullie. Jazeker. 2,5 jaar geleden heeft ze dat ook bij Griekenland gedaan. Toen Turkije migranten en vluchtelingen naar de grenzen stuurde bij Griekenland... zijn ze ook, Griekenland is de schild van Europa. Ja, daaruit spreekt precies de politieke onwil... om je eigenlijk te houden aan het Europese asielbeleid. Maar zij spreekt daar ook namens ons, ook namens Nederland. Zeker namens ons. En Nederland staat daar toch op zijn minst iets genuanceerder in ieder geval de regering. Nou, kijk, tot nu toe heeft Nederland zich helemaal niet laten horen in deze grenscrisissen. Pushbacks gebeuren al jaren. Griekenland. Politici hebben druk, hè? Ja, ze hebben het druk, ja. Dat zal het zijn geweest. Ja. Daar heb ik nog niet aan gedacht. Ja. Ik zou zeggen, ze drukken hun snor. Ja, oké. Okay. Kijk, wat je eigenlijk ziet is... er is totale politieke onwil om vluchtelingen gelijk te verdelen over de landen. Hè. Dus grenslanden zijn per definitie verantwoordelijk... voor iedereen die hun land binnenkomen. Maar ja, asielzoekers komen als eerste natuurlijk het grensland binnen. Maar even naar de andere kant van de EU. In Engeland wordt de kustwacht getraind... om vluchtelingen rubberbootjes die vanuit Frankrijk naar Engeland proberen te komen... om die letterlijk en figuurlijk gewoon terug te duwen richting Frankrijk. Dus dat is precies aan de andere kant van de EU, maar er gebeurt ook precies hetzelfde. Ja, maar ja, kijk, deze praktijk, het lijkt wel endemische vormen aan te nemen. Iedereen neemt het van elkaar over. Het wordt ook steeds schaamtelozer. Het gebeurt overdag. Het gebeurt systematisch. En Engeland heeft er nu last van dat zij geen onderdeel meer zijn... van dat verdeelsysteem van asielzoekers. Eerder konden ze gewoon met recht zeggen... Frankrijk neemt ze terug en dat doen ze nu niet meer. Dus eigenlijk leidt dat ertoe dat niemand de verantwoordelijkheid wenst te nemen en afschuift. Terwijl tegelijkertijd grenslanden worden afgerekend op geen illegale migranten binnen te halen of toe te laten. Maar tegelijkertijd zijn ze verplicht om mensen die asiel vragen... toegang tot een asielprocedure te geven en die asielprocedure te behandelen. Tegelijkertijd worden ze daar dus voor die asielzoekers alleen gelaten door de rest. Dus ik denk wat je ziet, dat andere lidstaten vooral maar wegkijken... Ja. En impliciet toestemming geven, mm-hmm. zodat ze niet mede verantwoordelijk zijn... of dat landen zeggen, nou nemen jullie ze dan maar over. Maar nu degene die voorstander zijn van zo'n soort beleid... En dat kunnen populistische partijen zijn, maar ook veel in de gewone partijen. Die zijn voorstander wat in ambtelijke taal een restrictief beleid heeft. Maar ik heb eens wat cijfers opgezocht. Als je wereldwijd kijkt waar vluchtelingen nou eigenlijk terechtkomen... in rijke of in arme landen, in westerse landen of in ontwikkelingslanden... Ik zou de luisteraars bijna oproepen... hoeveel denkt u dat de verdeling is tussen rijke en arme landen? Nou, 86%, cijfers van de UNHCR, 86% wordt opgevangen in ontwikkelingslanden. 14% in de rijke landen. Dat is eigenlijk heel weinig en wij zeggen we zijn vol. Ja, dat is ook het cynische. Je hoort hier heel veel politici zeggen... wij zijn voorstander van de opvang in de regio. Nou ja, dan kun je ze feliciteren, want dan hebben ze al lang hun zin. Met ze komen al niet hier naartoe, procent. Ja. Maar zij willen dus per se die 14% ook nog in die regio laten opvangen. En het probleem is natuurlijk... wij roepen nu ook Pakistan bijvoorbeeld op. Hè. Hou de grenzen open. Blijf ze met allemaal Afghanistan, ja. Laten voor de Afghaanse vluchtelingen. Pakistan staat in de top 5 van opvanglanden. Precies. Pakistan vangt al miljoenen vluchtelingen op. Daar zijn al gewoon heel veel permanente kampen van Afghanen. Tegelijkertijd, kijk, als wij willen blijven zeggen van hou die grenzen open, dan kan dat alleen geloofwaardig als je zegt, maar wij zijn ook bereid een deel daar zelf ook van over te nemen. UNHCR die becijfert altijd dat ongeveer 10% van die mensen die in die regio worden opgevangen, dat zijn natuurlijk vaak kampen of zelfs geen kampen, te kwetsbaar is om daar te blijven. Dus die roept eigenlijk de westerse landen op, neem jullie die nou over, want die hebben meer zorg nodig. Ja, maar in die westerse landen, dat weet u ook net zo goed als wij, is het draagvlak gewoon heel erg gering. Hè? Mensen kunnen wel denken, het is maar 14%. Maar nog is het voor veel mensen in het beeld een enorme massa die op ons afkomt. En die piek onze huizen en banen in. Nou goed, maar afgezien daarvan, en als ze één keer hier zijn, dan zeggen ze, ja oké, een asielprocedure. Niet iedereen heeft recht op asiel. Maar die mensen die geen recht op asiel hebben, die worden niet meer teruggenomen door hun land. Ik weet dat percentage niet precies, maar dat geloof ik iets van 18% is. Dat is uit mijn blote hoofd hoor. Dat weet u misschien beter. Die maar teruggenomen wordt of terug wil überhaupt. Dus die hebben dat idee van, ja, als ze één keer hier zijn, ja, dan komen we er niet meer vanaf. Ja, maar dat zijn eigenlijk twee verschillende verantwoordelijkheden. Ene is, gaan we mensen via de VN, vluchtelingen uit kampen, een deel daarvan ook hier hervestigen? Dat is die 10% kwetsbare vluchtelingen. Je hoort inderdaad wel van mensen willen dit niet. Maar ik vind ook dat veel politici dat die beeldvorming ook zelf versterken. Hè? Als je steeds maar zegt en als je in de kranten leest dat wij dat absoluut niet aankunnen en dat over vloedgolven gaat, altijd in watertermen. Ja, dan ga je daar vanzelf bang voor worden natuurlijk. Terwijl als je zegt van kijk eens, die verantwoordelijkheid hebben we ook een paar jaar geleden op VN-niveau ons aan gecommitteerd dat we dat gezamenlijk gaan oplossen. Dus deels de regio financieren, maar ook een deel overnemen. Ja, dan kun je ook zeggen als politicus van, hey, die verantwoordelijkheid hebben wij genomen. En als we het allemaal doen, dan is het maar een heel klein deeltje. En dan kunnen wij dat ook gewoon doen. Maar het feit dat dat niet gebeurt, maakt de druk voor een paar landen veel te hoog. Maar toch even advocaat van de duivel. Precies een week geleden zaten we hier te praten over de toen komende woonprotest in Amsterdam. Ja. En dat gaat onder andere over mensen die 10 jaar op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Als die horen van u, van anderen, ja, we moeten meer vluchtelingen opnemen, we moeten ruimhartiger zijn, we moeten barmhartiger zijn, die zeggen toedeledoki, ik sta 10 jaar op een lijst, ik mag eerst. Dat begrijp ik heel goed. Ja, absoluut. En ik denk dat we daarvoor ook moeten kijken, waarom hebben we zo'n verrotte woningmarkt? Daar zijn al jarenlange afbraakregels aan vooraf gegaan. Hè? Denk aan de verhuurdersheffing, aan de dominantie van de commerciële partijen op de markt, de gigantisch hoge huurprijzen en de onbetaalbare koopwoningen. Kijk, al die factoren, daar kan je wat aan doen als kabinet. En het zijn niet alleen de vluchtelingen die daar last van hebben. Inderdaad, heel veel mensen hebben er last van. Nou, maar dan is het een beetje cynisch om voor dat kleine groepje vluchtelingen wat eraan toegevoegd wordt aan die lijst, om te doen alsof zij dat probleem zijn. Ja, dat is ook cynisch. En of dat een heel klein groepje is, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik heb begrepen dat het enorm stagneert. Hè? Mensen die op een gegeven moment een status hebben gekregen, die kunnen niet doorstromen. Klopt. Dus die asielzoekerscentra die raken vol. Weet je, het hele systeem is gewoon verstopt geraakt. Ja, dat is en dat komt omdat die gemeentes die moeten dan woningen vrijmaken. Die zeggen, ja, nou, we hebben die woningen niet. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Ja. We hebben daar heel veel over kunnen lezen. Het boek is Dat is helemaal waar, hoor. Er zijn nu 11.000 statushouders die juist weer in die opvangcentra de plekken bezet moeten houden. Dus dat is echt een probleem. Ik denk dat we creatieve oplossingen moeten zoeken. Veel harder aan de gang met ombouwen van kantoorcomplexen. Ja. Weet ik het allemaal niet wat. Ga daarmee aan de gang. En daarmee kunnen we niet alleen de vluchtelingen helpen, maar ook andere mensen die inderdaad al veel te lang op zo'n wachtlijst staan. Maar dit was Ursula von der Leyen. Veel kritiek daar dus op. Maar er is ook nog geen Europese regeringsleider die à la Angela Merkel heeft gezegd, wie is Schaffendas? Ook onze eigen premier, die schaft van alles, maar niet dit. Zeker niet. Onze Nederland heeft hier best een kwalijke rol in. Okay. Ook al eerder bij mensen die werden gered uit zee, waren er 6-7 landen die zeiden, wij delen die verantwoordelijkheid van Italië. Nederland, per definitie niet zeiden van nee, dat gaat alleen maar weer meer mensen aantrekken. Wij gaan alleen maar iets doen als alle 28 iets doen. Ja, we weten van de Hongarije en Polen, die gaan never nooit iets doen. Dus dan kun je met je armen over elkaar blijven zitten. Er was één minister, een paar weken geleden, toen hebben de migratieministers een verklaring aangenomen, waarin ze eigenlijk met z'n allen zeiden, iedereen moet in de regio blijven. En er was één minister, een Luxemburgse, die zei van, dat ga ik vetoen, want ik vind dat wij ook echt iets moeten doen aan hervestiging. Wij moeten een deel van die verantwoordelijkheid nemen. Als gevolg daarvan gaat de commissie nu eind september een vergadering organiseren, ook met Canada en de VS, om toch te praten over hervestiging van mensen. Dat klinkt heel fijn, maar nog niet heel vertrouwenwekkend. Nee, want ik ben benieuwd wat alle landen gaan zeggen daar. Dus eigenlijk zou het aan de nationale parlementen zijn om hun regering onder druk te zetten, om toch een gebaar te maken, om toch daar een aanbod te doen. Het Europees Parlement heeft afgelopen week het goede voorbeeld gegeven. Donderdag is er een resolutie aangenomen, waarin het parlement in ieder geval oproept tot ruimhartige hervestiging van de Afghanen, waarvan we nu steeds de beelden al zien dat die echt hoog nodig bescherming nodig hebben. Ja, even in alle eerlijkheid, tenslotte die top 5 van opvanglanden, daar staan Turkije en Duitsland in, maar ook toch bepaald niet hele rijke landen als Colombia, Pakistan en Oeganda. Ja, ik ben benieuwd hoe het daar met het draagvlak zit, of die mensen iets te vertellen hebben. Gaan we onze correspondenten eens over bellen. Dankjewel, Tineke Stek, Europarlementariër voor GroenLinks, over de vluchtelingencrisis. Utrecht gaat haar drugscriminaliteit voortvarend te lijf. Blijkt uit een tweeledig plan dat burgemeester Sharon Dijksma deze week presenteerde. Ze wil ten eerste voorkomen dat drugsgeld zijn werk vindt naar de bovenwereld. En ten tweede dat jongeren worden geronseld om in die wereld te gaan werken. Een aanpak is hard nodig, want de stad is een internationaal knooppunt voor de cocaïnehandel. Bij ons is misdaadjournalist Jens Oldekalter. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik dacht Utrecht. Ik dacht altijd dat perfide Amsterdam, daar gebeurt het. Maar nou blijkt opeens dat Utrecht een internationaal knooppunt voor de cocaïnehandel is. Dat is toch... Ja, ik vond het opmerkelijk. Maar goed, jij misschien niet. Hoe komt dat? Heeft geen haven, je verwacht het niet. Nee, maar deze geluiden zijn al eerder naar buiten gekomen. Reeds 3 jaar geleden is er in feite een soortgelijk signaal afgegeven door het bestuur daar. Dus wat dat betreft is het niet helemaal nieuw. En ik snap de verbazing wel als je kijkt naar geografische positie, et cetera. Gebrek aan de infrastructurele voorzieningen die je net noemt. Ja. Maar als je kijkt naar de as waar Utrecht op ligt, Amsterdam, Utrecht, Breda, dan kan je Rotterdam ook nog even meevegen, Antwerpen. Nou, dan begrijp je het al wel. Vannacht nog weer 4000 kilo cocaïne op in beslag genomen in Rotterdam. Hè? Ja, morgen weer. En je haalt letterlijk, je houdt je schouders op. Als jij zo direct een pakje coke wil kopen, dan gaat er geen 5 eurocent in prijs gestegen. Ook 4000 kilo is... Maakt niks uit. Blijf doorgaan. Nou ja, jij hebt onlangs voor Quote, heb je precies uitgezocht wie wat verdient aan die drugshandel. Ja. Hè? Van de Colombiaanse plant tot aan de Nederlandse neus heb je het uitgezocht. Hele korte conclusie, die handel is veel en veel te lucratief om te kunnen worden opgerold. Ja, ik was tijdens dat onderzoek kwam ik op een punt dat ik dacht, maar even als je het geweld wegdenkt en die hele vervelende consequenties die business uiteindelijk wel met zich mee kan brengen, ben je bijna gek als je er niet in stapt. Zo lucratief is het. En dan maakt het ook niet uit dat er af en toe iets wordt opgerold, een transport. Het verhaal begint met een transport mangaanerts uit Brazilië, wat niet per definitie verdacht is. Maar deze types die verzinnen allerlei methodes om het spul binnen te halen. De transport gaat om 3 keer 700 kilo, dus 2100 kilo. En dat wordt gepakt. En uiteindelijk zien ze door die gekraakte telecommunicatie, die zogenaamde chatberichten, dat de organisatoren hierachter hierover kletsen. En dat de een tegen de ander zegt, maar waarom reageer je niet op mijn vragen, op mijn chats? En dan zegt hij, ja, sorry, ik lag even op de massagetafel. En dan is hij dus net 24 uur geleden 2000 kilo coke ter waarde van tientallen miljoenen euro's kwijtgeraakt. En staat dat ergens voor, die massagetafel, of is dat gewoon echt een massagetafel? Nee, gewoon hij zei letterlijk op de chat, ik lag op de massage, ik was even aan het chillen. Ja. Terwijl Je zou denken, als iemand zo'n transport kwijtraakt, dat hij in alle staat is. Ja. Maar hij ligt op de massagetafel. En dan zegt hij... Volgende keer beter. Ja, volgende keer beter. Dat zegt hij letterlijk. Want hij zegt, joh, het is al zo vaak goed gegaan. Het moest toch een keer fout gaan. Dus wat zit je nou te zeuren? Het komt goed. Het komt ze op een bepaalde manier dan wel goed uit? Nee, natuurlijk niet. Ze balen heus wel, want het gaat om heel veel geld. Maar ze kunnen het zich gewoon permitteren. En omdat het al zo vaak wel goed is gegaan. En de winst per transport, die is astronomisch. En dus dat betekent dat als je één transport wel laat lukken, of als één transport lukt, dan kun je er zomaar 4, 5 laten mislukken. En dan kom je nog steeds goed uit. Maar even naar dat geld. Hè? We praten over Utrecht. Wat verdient een gozer die in Utrecht besluit, ik ga hier aan meedoen op Kanaleiland of Overweg, want dat zijn de wijken waar het veel gebeurt. Wat verdient zo'n jongen van 20 of 21? Dat ligt eraan hoe hard hij wil werken, hoe hard hij wil groeien. Maar als je gewoon een beetje een serieuze straatdealer bent, dan kun je toch al wel een jaar salaris pakken dat gelijk is aan dat van een profvoetballer bij Go Ahead Eagles. Of, dan praat je over een ton, anderhalve ton? Of twee, geen idee wat ze bij Go Ahead verdienen. Ja, nee, ik ook niet, maar ik even orde van grootte. 2, 2,5, 3 ton. En dan ben je 20 en loopt op straat cocaïne te dealen. Ja, ik verdien het niet, 3 ton. Nee. Dat plan van aanpak van Utrecht, hè? Ja. Kijk, jij zei ook, ik was een beetje verbaasd, Utrecht, maar dat is dus al veel langer bekend. Dat ligt dan aan mij. Ik zit niet voldoende in die wereld. Is dat een goed plan van Sharon Dijksma? Ik zie al... Ik vind het, laten we beginnen met vaststellen dat je iets moet doen. Ja. En dat begint met constateren dat er een enorm probleem is. Want dat kan je ook. Je kan ook doen alsof het er niet is. Dat hebben we natuurlijk jarenlang gedaan. Nou, gisteren heeft Femke Halsema ook nog in Nieuwsuur hier weer het een en ander over gezegd. Dat heb ik gemist. Oh, nou goed. Zij was gisteren in Nieuwsuur. En dat ging dus over die drugshandel. En dat ze zei van, we moeten niet... Netwerk aanpakken. Ze zei, we moeten de geldstromen, daar moeten we achteraan. En niet zozeer achter de mannetjes en het spul. Ja. Om het even heel kort samen te vatten. Daar heeft ze op zich wel gelijk in. Maar ze heeft geen idee waar ze het over heeft. En dat kan je er niet kwalijk nemen. Want de mensen die haar adviseren hebben ook geen idee waar ze het over hebben. Maar als Femke Halsema en Sharon Dijksma, burgemeesters van Amsterdam en Utrecht, jou nu naar deze uitzending bellen, die zitten misschien te luisteren, wie weet, of niet. Maar ze bellen je en zeggen van, je zegt wat we niet moeten doen. Wat moeten we dan wel doen? Kijk, ik ben ook geen geldstromen-expert. Maar ik ken wel wat mensen die dat wel zijn. En die zeggen, ja, de bestuurders die hierover gaan, hebben gewoon geen idee. En als ik met mensen bij de recherche praat, die hier vanaf weten, wie een specialisme het is, zelfs die zeggen, we hebben de volumes niet eens exact in kaart. Dus de totale omvang van de cocaïnehandel. We weten hoe de geldstromen lopen om de transporten te financieren. Ja, Femke Halsema is ook de trustkantoren, die moeten we aanpakken. De trustkantoren, ja, maar hoe het echt zit op het gebied van internationaal witwassen. Want dan heb ik het niet over 20 nagelstudio's en 30 belhuizen. Want je kan maar zoveel witwassen bij dat soort instituutjes en pizzawinkels. Maar als je die containers waar we het over hadden, met 40 miljoen winst per transport, ja, dan heb je het over een next level witwassen. En we weten niet goed genoeg hoe dat werkt. Niemand weet dat. Nou, natuurlijk, er is wel iemand die dat weet, want er zijn mensen die het witwassen. Ja. Maar bij politie en justitie is daar nog niet goed genoeg zicht op. Dat zeggen ze zelf ook. Ja. Maar nogmaals, waar zou jij zelf beginnen als je bestuurder was? Of moeten we gewoon legaliseren? Nou, de softdrugs moeten legaliseren. Halsema's vindt dat de softdrugs... Ja, burgemeesters willen dat. Hè? Kijk, ja. Ik vind het goed dat ze zeggen, we moeten niet alleen maar naar repressie kijken. We moeten ook kijken naar wat we bij de jeugd op straat teweeg kunnen brengen aan mentaliteitsverandering. Dat zegt Sharon Dijksma. Ja, ze heeft een alternatief. Ik vind dat ze daar een goed punt heeft. Alleen er staan een aantal hele naïeve punten in dat rapport. Ja, boa's bij iemand langsturen. Ja, come on. Kijk, wat wel goed is dat ze zeggen, mensen met street credibility, met eigen ervaring, die zelf misschien veroordeeld zijn geweest, die jarenlang in de gevangenis hebben gezeten, die kunnen zeggen, ja, jongens, het lijkt allemaal zo leuk, maar want je denkt niet verder dan de dag van morgen. Want dat doen die jongeren. En dan hebben ze vandaag €5.000 en dan kunnen ze morgen nieuwe Balenciaga-schoenen kopen van 900 piek. En dan hebben ze nog wat over. Maar daarachter zit een hele andere wereld waar je nooit meer uitkomt. Ja, dood of 25 jaar tegen een celdeur aankijkend. En dat is niet wat je met je leven wil. Want mij klinkt het plan van Sharon Dijksma en de gemeente Utrecht gezond in de oren. Ga af van alleen maar repressie en spullen in beslag proberen te nemen. Probeer daarvoor te zijn. En die jongens die dan dat go-ahead salaris verdienen of meer, die een alternatief bieden, hoewel er weinig alternatieven zijn in Overvecht en Kanalen, en ja, dat je dat zo'n salaris binnenhaalt. Hoe ga je tegen een jongere met een beperkt IQ, die niet goed kan voetballen, die niet goed kan zingen, ik noem maar wat, hè. Dus geen methodes heeft om aan die wijk te ontsnappen en de financiële normen die daarover gelden. Misschien is het ook wel stoer. Het is natuurlijk, luister, jongeren wilden vroeger Messi zijn op het pleintje, nu willen ze gangster zijn. Dat is een voorbeeld. Dus die mentaliteit van drugshandel is cool en die gasten die rijden in dikke bakken, en dat is mijn voorbeeld, dat zit er zo diep in die wijken. En dat haal je er niet zomaar meer uit. Ja. En het legaliseren, wat de burgemeesters nu zeggen, in ieder geval van softdrugs, ook de handel daarin, hè, want dat is nou illegaal en de coffeeshops zijn illegaal, dat weten we allemaal. Laten we even bij die softdrugs blijven. Zou dat slim zijn om in ieder geval daarmee te beginnen qua legaliseren, echt officieel legaliseren? Om softdrugs helemaal te legaliseren? Ja. Kijk, ik vind het een hele moeilijke vraag om zomaar antwoord op te geven. Ook als je doortrekt naar de cocaïnehandel bijvoorbeeld. Ik denk dat een voordeel van legalisering bij cocaïnehandel zou zijn, dus dat je de sexiness van het snuiven afhaalt. Want het is toch een beetje ook voor volwassenen. Hè? Want even naar de wc samen en een pakkie scoren. Dat haal je dan weg. De astronomische winsten zou je theoretisch ook weghalen. Want die winsten die vallen en staan bij de gratie van een verbod. Mm-hmm. Zonder verbod geen astronomische winsten. Dat is dan een economisch feit. De drooglegging heeft ervoor gezorgd dat elke poon schat helemaal rijk werd. Dus vanuit economisch opzicht zou je dat kunnen betogen. Wat de andere gevolgen daarvan zijn, dat durf ik niet te zeggen. Qua gezondheid bijvoorbeeld. Nou ja, daar ben ik niet bang voor. Want ik denk dat er niet meer gesnoven gaat worden op het moment dat je het legaliseert, want er wordt nu al zo astronomisch veel gesnoven. Dat maakt niet uit. Maar moet je dan bijvoorbeeld ook crystal meth gaan legaliseren? Ja, of heroïne? Ja, daar voel ik dan ook weer niet zoveel voor. Nee, en waar is dan, waar trek je dan de grens? Nou, zoals nu gaat, werkt het ook niet, dat weten we ook. Nee, dus ik heb hier ook al meerdere verhalen over geschreven. In columns heb ik me deze vraag al jaren geleden gesteld en ik weet het antwoord ook niet. Nee. En ik ben na het maken van het verhaal over de economische achterkant van cocaïnehandel voor quote, ben ik er ook niet vrolijker op geworden. Nee. Je begint dat verhaal overigens met een vrolijke bruiloft, hè? Ja. Waarin er allerlei toespelingen worden gemaakt op het kooksnuifgedrag van de bruidegom, en mensen af en toe inderdaad even naar de wc hollen of ja, odertjes langs laten komen. Ja. Het is dus, dat zijn allemaal mensen die op die bruiloft waren. Die zijn ondernemer, die hebben goede banen. Die zorgen goed voor een vrouw en een kinderen of andersom. Maar die snuiven regelmatig in het weekend. Ja. Dus nou goed, die financieren de boel. Dat wordt natuurlijk ook vaak gezegd. Als iedereen ophoudt met snuiven, dan is ja, dat maar ik ken ook mensen die snuiven die zeggen, als je het verbod opheft, want wie is de overheid om mij dit te verbieden, dan heb je het probleem misschien ook opgelost. Dus verstel maar wie er gelijk heeft. Ik wens je een saai weekend, Jens. Dankjewel. Snuifloos. Jens Oldenkalter hoorde u, misdaadjournalist. Dankjewel. Deze week in de perstribune. Opgeluid! Televisieproducent René Stokvis is man achter televisiesuccessen als Te Land, Ter Zee en In de Lucht. Nu hebben ze ook weer een constructie waarvan je denkt, dit zou een hele goede kunnen worden. Ik Vertrek en Telebingo. Hij begon achter de schermen, maar had al snel meer ambities. Als ik dit ga doen, dan wil ik het zelf produceren en ik wil de regie doen. En volleybal international Myrthe Schoot. Na het mislopen van de Olympische Spelen wil ze nu nog één keer schitteren. Op het WK in eigen land. Ik heb nog te veel plezier in het spelletje, dus daarom sta ik hier. De perstribune. Morgen tussen 12 en 2. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ster. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, vierkant gebakken keizerbroodjes voor maar 1 euro. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 500 gram volle romige Franse kwark voor maar 99 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Zing luidkeels mee met Queen, The Cats, ABBA of Earth and Fire. Ze komen deze week allemaal voorbij tijdens de Week van de Jaren 70 op NPO Radio 5. Weten waar je ons kunt vinden? Ga naar nporadio5.nl. NPO Radio 5, je voelt je thuis. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen. Dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Hoe vaker ik beweeg, des te beter ik me voel. In mijn lijf en in mijn hoofd. Dus zorg dat je blijft bewegen. En gebruik VitaPro als aanvulling op je voeding. Ondersteun je gewrichten met Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu met 50% korting op vitapro.nl. Ster. NPO Radio 1. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Informateur Remkes praat vandaag over de vorming van een minderheidskabinet met VVD-leider Rutte, D66-leider Kaag en CDA-leider Hoekstra. Het overleg is op het landgoed Zwaluwenberg bij Hilversum. Remkes heeft met de zogenoemde hijssessie 24 uur uitgetrokken om een doorbraak te vinden in de impasse bij de formatie. Hij zei dat hij op zoek wil naar inhoudelijk cement. De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna 40 burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. Ze willen dat het onderwerp hoog op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan, meldt Omroep Brabant. De burgemeesters willen onder meer legalisering van softdrugs, meer geld voor de politie en meer rechters. Staatssecretaris Blokhuis heeft mogelijk onterecht bijna 2 miljoen euro subsidie gegeven aan een organisatie voor hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen. Volgens ambtenaren was het verboden staatssteun, meldt NRC. Blokhuis gaf het geld op aandringen van de SGP. Die partij had dat bedongen in ruil voor steun aan het tweede kabinet Rutte. De VS erkennen dat bij een droneaanval in Afghanistan eind augustus 10 burgers zijn omgekomen. Een generaal bood zijn excuses aan. Het doelwit was een Afghaan die werd aangezien voor een IS-strijder, maar die in feite voor een Amerikaanse hulporganisatie water vervoerde. Oud-president Abdelaziz Bouteflika van Algerije is overleden. Hij werd 4 keer gekozen als president en was 20 jaar aan de macht, tot 2019. In dat jaar stelde hij zich verkiesbaar voor een 5e termijn... maar na wekenlange massale protesten en onder druk van het leger trad hij af. Bouteflika was 84 jaar. Het weer, met uitzondering van het Noordoosten en Zeeland, kan het plaatselijk mistig zijn. Vanmiddag overal zon. Bij een zwakke oostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Morgen staat er iets meer wind. En ook dan zon afgewisseld door bewolking en meestal droog. Dit was het NOS Journaal. Ster. Tentoonstelling in de Fundatie van Che Unri, Lotta Blokker, Jeroen Grabé, Stix en Typhoon, Design by Nature en de Fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. In Museum Voorlinden zijn vanaf 16 oktober te zien de twee grote helden van de moderne kunst, Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. Ster. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. En welkom terug bij het eerste volledige uur van Nieuwsweekend. Zoals elke zaterdag is onze vaste politiek commentator Kees Boman bij ons. Kees, wat een saaie week. Ach, ach, ach. Ja, ik verveelde me dood. Niks gebeurd. Het is vandaag in elk geval alweer het begin van Weekendje Weg. Niet .nl, want dan maak ik reclame. Weekendje Weg in Hilversum. Ja, op de hei. Kan het erger, denk je. Maar het is inderdaad op de hei, dus zo erg is het niet. En we lezen het in alle kranten. Hè. De Zwaluwenberg, dat is een oud landhuis. Alexander Pechtold, die er ook in 2017 gezeten heeft met de ChristenUnie en de VVD. Om daar te kijken of er een kabinet met elkaar te maken was. Dat werd Rutte 3 dan? Dat werd Rutte 3. En het CDA natuurlijk, VVD, ChristenUnie en D66. En nou ja, het is een heel apart gebouw. Ik ben er eerder geweest. Hè. We werden er wel eens een keer uitgenodigd. Even voor een briefingje tijdens zo'n formatiegesprek. Het was ook in 2007. Toen zaten Rauwvoet van de ChristenUnie daar en Wouter Bos. En Balkenende. En dat, daar werd Balkenende 4 voorbereid. En ja, het is eigenlijk het gebouw van... Het is toch wel leuk om dat even te memoreren, heel kort. Waar de inspecteur-generaal der krijgsmacht zat. En dat was ooit prins Bernhard. En ik heb me laten vertellen dat die functie eigenlijk nooit zoveel voorstelde. Het was voor Bernhard gewoon een buitenplaats voor buiten de deur dingen te kunnen doen. Ach. En nou ja, je ziet in sommige zalen ook een hoop bajonetten nog en geweren. En hemelbedden? Ja, en er schijnt een enorme drankvoorraad te zijn. Bedden zijn heel klein, dat liet Pechtold nog weten. Ook in het AD nou, vandaag. We houden de hoofdlijnen goed in de gaten. Nee, maar dat heeft te maken met de lengte van Wopke Hoekstra. Maar hoe dan ook, het bestaat nog steeds inspecteur-generaal der krijgsmacht. En ik heb me laten vertellen dat... Er staat een hele hoge hek omheen, dus de journalisten staan op afstand, Kees. Dat zal ook de bedoeling zijn, toch? Ja, nee, ik ben er vanmorgen even langs gereden. Ik zag de eerste auto's met beveiliging al naar binnen gekomen. Maar het is een functie waarvan niemand eigenlijk precies weet wat het is. Het is nooit opgegeven, omdat men dan eigenlijk een belediging voor Bernhard vond... dat het eigenlijk nooit iets voorstelde. Nou ja, goed, het cynisme nu beëindigd. Misschien hebben ze nagedacht over de evacuatie uit Afghanistan daar. Nou, daar laat ik... Generaal. Nee, dat denk dat hij daar niet over gaat. Ik ga het zo hebben natuurlijk over, over de inhoud van het weekendje weg. En de afgelopen week. Ja. En ook nog even Europa. Ja. Helemaal goed, kijk ernaar uit. Dat allemaal zo meteen. Verder besteden we dit uur aandacht aan het felle activisme van de woke-generatie. Aan de meest voorkomende vlindersoort, de Atalanta, die aanvaardt deze dagen een lange tocht naar warmere streken. En de vraag is hoe ze die monstertocht kunnen overleven en wij het kunnen vergemakkelijken. Tot slot een pleidooi voor hogere belasting voor de allerrijkste, maar nu eerst dus de politiek. Ja, Kees, ik weet dat je een deel van de week in Straatsburg was, hè, voor de State of the Union van Ursula von der Leyen. We hebben het daar net ook al even over gehad in verband met de vluchtelingenproblematiek. Maar toch eerst even naar Den Haag. Ja, wat is daar nou eigenlijk aan de hand, Kees? Nou ja, het is een leegloop. Ja. Het is een ongekende politieke crisis. En je kan het ook niet anders samenvatten dat wat er de afgelopen dagen is gebeurd, dat het kabinet definitief is gevallen. En dan kun je je afvragen, ja, hoezo? Het was toch al demissionair? Nee, maar het is een val, is echt een politieke crisis. En dat is het geworden, want als een politiek leider van D66 weliswaar in de rol van minister van Buitenlandse Zaken uit het kabinet stapt, dan is het normaal. Gebruikelijk dat de andere ministers ook van dezelfde partij meegaan. Maar zij heeft echt vriendelijk gevraagd, blijven jullie nou maar zitten, want dat zou helemaal een affront zijn. En het slagveld werd natuurlijk, of liever gezegd, de val ingezet ook door de ChristenUnie, die een motie van afkeuring indient. Eigenlijk tegen de eigen bewindslieden in dat kabinet. Iedereen spreekt met één mond, het is één club, ook demissionair. En de ChristenUnie wraak op Kaag werd er gezegd, hè? Ja, nou ja, het is wraak en totaal uit de hand gelopen. En dan kom je natuurlijk altijd bij het verhaal van regie en leiderschap. Maar je ziet wel dat het bij Mark Rutte na 11 jaar een beetje door de vingers begint te glippen. En waarom het straks dit gegeven ook een beetje te maken heeft met die State of the Union, zeg maar de troonrede in het Europese parlement van de voorzitter van de Europese Commissie, is dat ik natuurlijk ook denk aan de troonrede volgende week dinsdag. Wat staat daarin? Is die dit weekend nog aan wijzigingen onderhevig? Hè? Er zijn natuurlijk een aantal bewindslieden weg aan wie gerefereerd wordt. Niet met naam en toename, maar wel aan het beleid van die bewindslieden. En we krijgen een nog raarder debat na afloop, de algemene politieke beschouwingen. En ontegenzeggelijk zal het daar gaan over het vertrek van ministers, de sfeer in een demissionair, ineenstortend kabinet en de mogelijkheid om een nieuw kabinet te creëren. En dat wordt, dat wordt heel ingewikkeld. Dus ik ben benieuwd naar dit weekend, omdat het toch een soort schaken wordt met drie mensen. wat volgens mij heel ingewikkeld is en tegen de spelregels. Hè, Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag en Mark Rutte onder leiding van de spelleider Johan Remkes, die waarschijnlijk toch duidelijkheid moeten hebben. Een minderheidskabinet is geen optie, dat wil D66 gewoon niet. CDA, VVD, D66, dat is ondenkbaar. En ik laat mij vertellen dat D66 gewoon zegt, wij willen een kabinet met 5 partijen. 6 kan niet meer, hè. ChristenUnie, daar ga je niet meer mee in zee als die je net... Dan met PvdA en D66 erbij. En GroenLinks. Ja. En dat is dan toch de inzet voor D66. Nou ja, en dat wordt natuurlijk een ingewikkelde kwestie. Vooral omdat Rutte heeft gezegd, ook voor de eigen achterban, ik ben tegen de grote linkse wolk. 2 linkse partijen, dat is too much. Hij heeft, van de week schoot het me nog te binnen, hoe Rutte ook wel eens over socialisten heeft gesproken op een congres een aantal jaar geleden. En dan is altijd de mooie tekst van hem: als je de socialisten het beheer over de woestijn geeft, dan is binnen de kortste keren het zand op. En dat soort gedachten, ook voor je eigen achterban, dat moet je een beetje in gaan leveren. En het is, ja, Telegraaf zegt het ook vanmorgen, hè, van de Kaag is al tijden bezig, zo zegt men, met het zagen aan de stoelpoten van Rutte. Maar je kan het ook gewoon politiek objectiever verwoorden. Dat Kaag, Sigrid Kaag, eigenlijk de eerste politicus is die het lef heeft om aan de hegemonie van Rutte, de onaantastbaarheid, ook de ontegenzeggelijk aanwezige kwaliteiten, maar ook de ontegenzeggelijk aanwezige opportunistische uitspraken en politiek gedrag. En dan blijft het goed doen in de peilingen. Ja, en om die is ook aan de orde te stellen. Ja, Rutte blijft wel goed in de peilingen. En dat is eigenlijk het gevangenschapsgegeven voor de VVD. Wat moeten we anders? Want de VVD intern, ook de mensen die ik spreek, die zien wel echt een probleem aankomen. Hoe lang kan Rutte het nog redden? Dus liefst zo snel mogelijk een kabinet. Dan is hij nog premier, duurt het nog langer. Dan komt die discussie ongetwijfeld aan de orde. Dus ja, het wordt volgende week, dit weekend eerst. Wij kunnen er dan niet bij zijn, maar buiten aan het hek wachten. Maar volgende week met troonrede en algemene politieke beschouwingen een politiek heftige, maar ook buitengewoon interessante week. Goed, dan even Hops. Ja, ik begrijp het. Hops. Straatsburg. Ja, Straatsburg. Nou ja, want daar was je toch deze week? Ja, dat is elk jaar namelijk in september. Net zoals wij dat hebben op de derde dinsdag. Dan wordt de State of the Union, je noemde het al, uitgesproken. Dat is inderdaad een soort troonrede van de voorzitter van de Europese Commissie. En dat is niet zomaar iets. Dat is zeg maar een uitleg van de beoogde koers van de Europese Unie. En dat is een club waar wij op dit moment, wordt het wel eens vergeten misschien op het Binnenhof, gewoon lid van zijn. En de onderwerpen die daar aan de orde zijn binnen de Europese Unie en die ook geuit zijn door mevrouw von der Leyen, de voorzitter van de commissie, die spelen ook een rol in de formatie. Nou ja, ik pik er maar één ding even uit. Nou, luister maar even wat ze zegt. Ja. Last year, I said it was time to build a European Health Union. Ja. Today we are delivering. Het is een hele korte zin, maar... Ze praat ook zo kordaat, hè? Ja, het is een zeer kordaat, politiek, zeer ervaren vrouw. En er is wel heel veel kritiek op haar, maar ik denk dat ze het toch wel heel goed probeert te doen met 27 landen. Maar wat zij bepleit is een gezondheidsunie. Ja. En dat is een brisant onderwerp. Want volksgezondheid is nou net een onderwerp wat niet Europees geregeld wordt. En dat hebben we de afgelopen 2 jaar gezien met het coronabeleid, aankopen van vaccins, regelgeving met betrekking tot preventie, mondkapjes wel niet, in het ene land die kapjes en in het andere land weer een andere soort. Er zijn gevechten geleverd tussen de landen binnen de Europese Unie. Gewoon concurrentie middels overbieden om vaccins en ook allerlei materialen binnen te krijgen. Nou ja, en met heel veel moeite is het met de aankoop van die vaccins toch gelukt één beleid tot stand te brengen, waar overigens ook Hugo de Jonge van het CDA heel actief in was. Maar iedereen ziet nu dat je zo'n groot volksgezondheidsprobleem, wat geen grenzen kent, dat je dat Europees moet oplossen. En dat is gewoon een zeer gevoelig onderwerp. Daarom heb ik het eruit gepikt. En dat is ook iets wat bij de formatie aan de orde zal komen. Hoe ver willen wij daarmee gaan? En dat betekent, ze heeft gepleit voor een soort Europees RIVM. Dus niet dat meneer Van Dissel alleen bepaalt wat wij hier gaan doen, maar dat er een Europese meneer Van Dissel komt en dat er meer Europees daar ook afspraken over gemaakt worden. En we hebben het EMA die wel controleert of medicijnen toegelaten kunnen worden. Maar het gaat natuurlijk ook op welke wijze ze in Europa worden gebruikt. En dat is in elk land verschillend. Oké, binnenkort wordt 30 jaar nou ja, dat is toch zo. Ja, de interne markt ja, en dat al die regeringen willen zich allemaal profileren naar die kiezer. Dat is gevoelig terrein. Hè? Nou ja, het is waarom het interessant is wat zij zei, is dat wij natuurlijk zitten te wachten op de uitslag van de Duitse verkiezingen. En Duitsland is zeg maar de belangrijkste politieke ruggengraat in de Europese Unie voor het beleid. En één onderwerp wat zij ook noemde is, nou, luister maar naar die zin die ze uitsprak. But what we need now is the European Defence Union. Nou, een Europees leger. Ja. Als je het heel erg simpel samenvat, is het dat. Nou, we zien de afgelopen dagen een enorme rel met de Verenigde Staten, Australië en Groot-Brittannië over militaire samenwerking. Hè? Dat is een onderdeel van de Five Eyes, van zoals de Britten dat altijd. Frankrijk heeft zijn ambassadeur teruggeroepen. Precies, dat is een groot diplomatiek conflict bijna aan het worden. Want de Britten of de Australiërs die hebben wapens besteld bij de Fransen en die worden afbesteld. En dat gaat over heel veel geld en trouwens ook heel veel werkgelegenheid. En dat zal voor Macron mede een reden zijn om een extra push te geven. Die andere landen die doen maar wij in de Europese Unie gaan meer intern militair samenwerken. Zowel qua investeren in militaire producten produceren als militair samenwerken. En er komt ook een grote top. Dat heeft Macron aangekondigd. En dat is van de week verwoord door von der Leyen. Dat er een Europese top komt over dit onderwerp. En dat is ook een heel gevoelig onderwerp. Het gaat ver. En het gaat heel ver. Want heel veel landen willen wel samenwerken, maar niet te veel. Maar zij neemt als argument ook de Afghanistan-crisis. Mm-hmm. Wat ons ook een minister, twee nu, heeft gekost. En wat in Groot-Brittannië trouwens ook de minister van Buitenlandse Zaken zijn positie heeft gekost. Dat is een voorbeeld dat je echt meer moet samenwerken en het niet allemaal alleen apart in je eentje gaat doen. Dus dat zijn twee onderwerpen die ik eruit pik. Ja. Die State of the Union, dat is meestal geen voorpagina nieuws in Nederland en ook niet het eerste onderwerp in het journaal. Maar het is wel een zeer bepalend gegeven. Dan nog één ding, politiek. Want Timmermans wil met zijn Green Deal een fonds voor alle kosten van de klimaat regels in de individuele landen. Ja, dat is een soort belasting bijna. Dan, ja, dat is een sociaal fonds en dat moet betaald worden. En dat moet betaald worden met een belastingheffing door de Europese Unie. En als er nou één gevoelig onderwerp is, dan is het als de Europese Unie ook zelf belasting gaat heffen, dan wordt het stilaan een land. Hè. Dat weet je, een land is pas echt een land als het belasting kan heffen. En dat heet in de Europese politieke taal, de eigen middelen. En dat is wederom ook een heel gevoelig onderwerp. Maar Timmermans die heeft gezegd dat er toch moet komen, want de klimaatproblemen zijn zo groot. Mensen kunnen daar allerlei maatregelen niet voor betalen. En daar hebben we zo'n fonds voor nodig. En dan misschien nu je toch Timmermans noemde, ik had het eigenlijk al eerder willen zeggen, omdat het een bruggetje was tussen Nederland en Europa en andersom. Ik heb hem gesproken en ik heb wat hij gezegd heeft maar even uitgetikt toen ik vroeg van ja, die belangrijke problemen die er zijn, die moeten wel opgelost worden door stabiele regeringen. En dat hebben wij nou in Nederland toevallig niet. En toen zei hij ook nog, ik vind wat ons het meest bedreigt, dat is onze verdeeldheid. Het vluchten in je eigen gelijk. Het liever gelijk hebben dan het ook krijgen. En je moet de schoonheid van het compromis durven te verdedigen. Met andere woorden, hij zegt, als partijpolitici daar niet toe in staat zijn, dan weet ik niet of ze geschikt zijn voor de uitdagingen van deze tijd. Het is een signaal, eigenlijk een ingekomen stuk voor Johan Remkes. Ik denk dat ik het straks even in de brievenbus doe. Bij de Zilverberg. Nou ja, dat was het. Proberen troonreden in Europa en de troonreden in Nederland. Oké, en dan zijn we nu helemaal klaar voor de bonusquote. Ja, we zijn bijna helemaal klaar. En de bonusquote, ja, ik moet toch even memoreren. Pieter Omtzigt, die is terug en die geniet ervan. Ik denk dat heel veel politici in het kabinet er minder van genieten. Even een paar quotejes van Pieter Omtzigt. Les 1, er is iemand eindverantwoordelijk. We gaan hier toch niet meemaken dat ik straks hoor dat we straks kunnen opknippen wie verantwoordelijk was voor precies welke evacuatie. Dan klopte het plan toch niet. En dan wil ik het plan zien. Want dan begrijp ik de chaos. Voorzitter, ik zou graag inzage hebben in de besluitenlijst van dat bewindspersonenoverleg. En waar stonden die nou precies in dat schema? Of was er een ander schema ergens? Of heb ik ze gemaakt? Ze zijn gewoon toegevoegd aan die planning die er is gemaakt. Maar hoe komt het dat ze er niet op staan op dat stuk? Ja, hij is back. Er is echt geen papiertje wat ongezien door Pieter Omtzigt bevraagd wordt om openbaar te maken. Hij zei overigens gisteravond toen hij sprak in de Bali in Amsterdam dat hij nog steeds de christendemocratische veren draagt. En dat was toch wel een beetje een steek onder water richting het CDA, want die partij heeft hij net verlaten. Dus, nou ja, goed, Pieter Omtzigt is terug. Het is, waar zou die terechtkomen? Ik weet het niet. Het is een beetje het kabinet Pieter Omtzigt, maar dat bestaat dan uit één persoon. Maar ik bedoel dat niet persoonlijk, maar toch een beetje de schrik van het Binnenhof, wat nu aan de Zuiderhoutse weg ligt. Oké, dankjewel Kees. Tot volgende week. Kees Boman hoort u. LHBTI-jongeren worden op scholen vaker dan heteroseksuele jongeren gepest door leerkrachten en ander schoolpersoneel. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de universiteiten van Utrecht en Groningen. Is dat een clash binnen generaties? Vaak is het de wat oudere medemens die het allemaal maar overdreven of op zijn minst verwarrend vindt. Al die genderdiscussies van tegenwoordig, ze houden het niet meer bij. Bij onze gastjournalist en activist Milou Delen. Je maakt je sterk voor bewustwording op dit gebied. Ik zat heel stiekem even naar je te kijken tijdens het politieke blok als jongere. Hoe luister jij naar die gevestigde politiek waar Kees het uitgebreid over had? Daar ben ik toch benieuwd naar. Ik kon je gezicht niet helemaal lezen, moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht al dat een van jullie op mij zou letten of ik zou luisteren of wat ik ook zou vinden. Nou, interessant, ja. Sowieso. Maar ik denk dat ik en vele van mijn generatie echt het vertrouwen in de politiek verloren is. En we ons zorgen maken over de wereld en onze toekomst. Dus ja. En ook niet die nieuwe partijen die zeggen dat ze het allemaal anders gaan doen. En wel zich richten op jongeren, bijvoorbeeld Volt. Ja, ik heb zelf gestemd op Bijeen. Daar heb ik dan nog meer vertrouwen in. Sowieso natuurlijk dan de VVD. Maar die zitten er vandaag niet bij in dat overleg. Nee. Ja. Hey, we praten over het woord woke. Ik heb dat eens opgezocht. Wokeness is alertheid op maatschappelijk onrecht. Een wokie is schertsend voor iemand die zich daar bewust van is. Wokisme, houding van mensen die zich bewust zijn van maatschappelijke en raciale misstanden en daartegen protesteren. Is dat een goede definitie? Zit wel goed in de richting? Ik ken eigenlijk alleen woke, dus dat je wakker wordt. Wokie heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Ja. Okay, wokisme bestaat dus ook al. Ja. Oh ja. Nee, maar, ik ken wat, eigenlijk alleen voor woke. Jou woke? Dat je wakker wordt, wakker bent. Over misstanden in de wereld. Of het nou gaat over feminisme, racisme, over alles. En je hebt dus het idee dat de oudere generatie, nou ja, laten we zeggen, Charles en ik zijn van de generatie van jouw ouders. Hè? Ja, ja. Dat die het niet willen begrijpen eigenlijk. Of niet voldoende willen begrijpen. Ja, inderdaad. Nee, natuurlijk niet allemaal. Nee, maar dat begrijp ik wel, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar, net zoals niet alle jongeren. Mijn vrienden zijn ook niet allemaal activisten. Nee. Maar ik denk wel dat de generatie waar je uitkomt heel tekenend is voor hoe je naar de wereld kijkt. En ik merk vaak dat in gesprekken met mensen van mijn ouders generatie, dat die vinden dat onze generatie doorslaat. Dus daar heb ik wel moeite mee. Ja. Op wat voor punt slaan jullie dan door volgens die mensen? Nou, klimaat, feminisme, racisme, dat zijn dan onderwerpen waar ik dan me over schrijf en me mee bezighoud. Ja, de toon waarop wordt vaak bekritiseerd door door die generatie. Dus bijvoorbeeld genderneutrale wc's, ik noem maar even een voorbeeld. Of dat alles tegenwoordig me too is. Of dat soort onderwerpen wordt vaak gezien als, nou, jullie slaan echt helemaal door. Ja. Terwijl ik denk dat we een beetje moeten doorslaan, als je het zo wil benoemen, om het recht te trekken, om het beter te maken. Ik geloof dat Socrates zich al zorgen maakte over de jeugd van tegenwoordig. Dat is een tijdje geleden. Vinden jullie jezelf woke? Nee, zo word ik niet wakker. Nou, een beetje woke. Ik denk niet op alle terreinen. Kijk, die genderneutrale wc's, nou, je noemt het zelf. Ik begrijp het idee erachter wel, maar de praktijk... als ik dan weer zo'n ondergeplaste bril zie, dan denk ik... ja, ik hoef eigenlijk, ben niet zo dol op zo'n beetje genderneutrale wc. Ik bedoel, het idee begrijp ik, maar ik vind het een beetje in de uitvoering... dan denk ik, ja, moet je nou in ieder achterhoekscafé een genderneutrale wc hebben? Ik weet niet of die mensen daar nou zo heel veel mee opschieten... trouwens in Amsterdamse cafés ook, hoor. Maar ja. Weet je, dus dat vind ik. Ik denk, ja, choose your battles. Ik bedoel, daar zou ik nou, laten we zeggen, niet voor de straat op gaan. Voor klimaatactivisme bijvoorbeeld wel. Ik ben iemand die zelfs hier voor de microfoon altijd al roept van zet je emmertje onder de douche en gebruik het opgevangen water om de planten water te geven. Ik noem maar wat. Ja. Weet je, ja. Dat zijn kleine dingetjes. Maar wat? Doe je dat dan ook? Ja, dat doe ik ook. Wauw. Oh, nou, wel goed. Nee, maar goed, dat zijn kleine dingen. Nee, maar goed, ik ben op mijn vierkante centimeter ben ik ook wel activistisch. Ik vind gewoon, wat vind ik zo gek, dat alles over... Dus de gender, het klimaat, het seksisme, het racisme... Ik denk, het zijn vier zo totaal verschillende onderwerpen. Ik snap niet dat het op zo'n grote hoop gegooid wordt. Maar waarom kan je niet voor alles inzetten of voor één ding inzetten... maar wel een bondgenoot zijn voor andere onderwerpen? Bijvoorbeeld, ik hou me vooral bezig met feminisme. Ja, Maar dat is ook onlosmakelijk verbonden met racisme. Dus bijvoorbeeld, dat heet dan intersectioneel feminisme. Ik weet niet of jullie dat begrip kennen, maar... Jawel. Ja, dus voor mij, ik zie het niet als helemaal losse zaken. Maar je moet het misschien wel even uitleggen voor mensen die niet meteen weten wat het is. Ja, dus dat is dan bijvoorbeeld, als je als zwarte vrouw... kan je niet bijvoorbeeld alleen te maken krijgen met seksisme, maar ook met racisme. Dus dat is een soort kruisbegrip. Ja. Ja. Dus jij denkt, je kan bijvoorbeeld niet een feminist zijn... maar verder denken, nou, de genderneutrale wc's kunnen me niet zoveel schelen. Nou, dat kan wel. Ik bedoel, er is niet één soort feminisme. Ja, nee. Maar als ik kijk naar... Ik noem mezelf 100% feminist en ik vind dat wel heel erg belangrijk. En ik denk, ja, als we daarmee mensen helpen... die zich onveilig voelen op bepaalde wc's of op straat... dan waarom zou ik daar dan zo me tegen verzetten... Dus ik zet me niet voor alles in. Maar ik hoop wel dat ik een goede bondgenoot ben... voor mensen die zich daarvoor wel inzetten. Ja. Even terug, even een aanleiding voor ons om jou uit te nodigen... was dat onderzoek op scholen... waar het blijkt dat bepaalde LHBTI'ers vaker gediscrimineerd worden... door onderwijzend personeel, bijvoorbeeld. Ik heb het even bijgepakt, die cijfers van de hetero-jongeren... zegt 13% gepest te worden. Bij de LHBTI-plussers is ongeveer een kwart tot een derde. Beduidend meer dus. Wat vind je daarvan? Nou, het verbaast me helemaal niet. Dus okay. Heel veel mensen waren hier verbaasd over, ik niet. Het is natuurlijk verschrikkelijk. En als je dit toch hoort, dat zijn jonge kinderen of kinderen... dan is toch alleen al activisme al zo nodig... om te zorgen dat iedereen gelijkwaardig behandeld wordt. En ja. Hoe zouden die cijfers 10 jaar geleden of 20 jaar geleden gelegen hebben? Ik vermoed ongunstiger. Of vergis ik me alleen? Dat weet ik niet. Ik denk dat je toen nog veel minder kinderen hadden die ervoor uitkwamen. Ja. Uitkwamen dat ze zich anders voelden dan een heteroseksueel kind. Ja. Dat denk ik. Dat de homoseksuele kinderen er minder openlijk waren. Ook de transgender kinderen. Ik denk dat je dat is natuurlijk ook... Het is op zich een enorme vooruitgang dat het nu wel zo is. Nou, zeker. Ja, zeker. Ja. Maar dat is een goede vooruitgang, maar dat betekent dus nog niet dat we er zijn. Dus ja. Nee, maar je kan ook zeggen, kijk, het is al een hoop veranderd. Hè? Kan je het niet, laten we zeggen, gewoon door laten veranderen... zonder dat daar meteen zo'n enorme druk op gezet moet worden? Nee, maar die druk moet erop, want anders verandert er dus niets. Daar ben ik van overtuigd. Als we allemaal gewoon ons mond houden, dan zal altijd alles hetzelfde blijven. Nee, maar er is toch al heel veel veranderd? Ja. Maar ja. Als je kijkt, ik noem maar wat, even gewoon de hele Zwarte Pieten discussie. Dat heb ik natuurlijk dat zit dan in het vak racisme. Er waren denk ik een heleboel mensen die dachten eerst van... ja joh, maak mensen zich allemaal druk over. Totdat op een gegeven moment het kwartje viel. Hè. Dat was bij verschillende mensen op verschillende momenten. En die dachten, ja natuurlijk, die hebben gewoon eigenlijk gelijk. Hè. Ja. Dus dat percentage is enorm gegroeid van mensen die zeggen ja... We moeten inderdaad van die hele Zwarte Piet af. Ja. Dus dan denk ik ook, je kan je zegeningen tellen. Je kan niet, en in plaats van dan denken, ja, die 10% die nog steeds, dus... die nog steeds voor Zwarte Piet is, ja, die moet en die zal. Maar ik denk, ik tel en mijn zegeningen en ik denk, oké, wat is er nog nodig? Dus ik doe het beide. Ja, ja dat kan ook. Ja. Want bijvoorbeeld de hele LHBTI-ontwikkeling, en je kunt nog langer de Q enzovoort, kan van alles nog achter. Ja. 10 jaar geleden was dat er eigenlijk niet. Ja, het was er natuurlijk wel, maar het was er niet als een gespreksonderwerp. En ik roep wel eens, de afgelopen 5 jaar is er meer bereikt dan in de 55.000 jaar daarvoor. Het is eigenlijk ongekend hoe snel dat gegaan is en hoe snel dat ook een beetje aansluit bij wat Mieke zei, in hele brede kring. Niet bij iedereen, dus zullen mensen zeggen van, holy Moses, alsjeblieft zeg, moet het allemaal. Ja, maar er gaan ook heel snel dingen gegaan, niet goed. Is in mijn waarneming. Ben je het daarmee eens? Ja, dus ja, maar ik ben het er sowieso wel mee eens dat sommige dingen beter gaan en dat er vooruitgang is. Maar ik bedoel, kijk naar die LBTI-vrije zones. Of ik vraag me af of jongeren. Kijk, LBTI-jongen of LBTI-plus-jongen kan nog steeds maken met discriminatie. Mm-hmm. Uitsluiting op de woningmarkt, uitsluiting hier, daar. Daar kijk ik naar. Dus ja. Dus ik ben het er mee eens dat sommige dingen beter gaan, maar nog echt niet genoeg. Zijn jullie overgevoelig als woke-generatie? Ik weet niet of het ik zou mezelf niet overgevoelig noemen. Nee. Nee. Maar het is ook niet zo dat de hele generatie woke is. Nee, maar dat wil ik ook benadrukken. Want ik ken ook ouders van vrienden die geen vlees meer eten en niet meer vliegen. Terwijl ik heb ook vrienden die wel elke avond, nou ja, of 3 keer per week nog een biefstuk eten en zo in het vliegtuig stappen. Dus het is niet zo generaliserend, uiteraard. Stap jij nog in het vliegtuig? Ja, maar ik wil beperken wat ik nog steeds wil tot 1 keer per jaar. Dus dan ben ik bijvoorbeeld dit jaar 1 keer geweest en dan denk ik, dan ga ik binnenkort op vakantie, dan ga ik met de trein. Dus ik denk daar wel over na. Ja. Ja. Maar ik doe ook echt niet alles goed hoor, totaal niet. Maar ik ben me wel bewust van, ben wel een beetje woke. Ja. Hey, je hebt een column in Opzij samen met je moeder geschreven, Barbara van Beukering, is oud-hoofdredacteur van Parool en schrijft en doet heel veel. Ja. Jullie hebben het over dit soort dingen en die discussies lopen soms wel op tussen moeder en dochter. Klopt ja. dat? Ja. Waar hebben jullie het dan over? Want over Barbara alles? Denkt volgens mij toch met heel veel moderne dingen heel erg mee, voor zover ik te ken. Ja, zeker. En maar we zijn niet over alles eens. En wat zij denk ik het moeilijkst vindt, want de aanleiding ook dat ik hier zit was voor een stuk wat ik heb geschreven voor Saar Magazine. Dat is voor 50 plus vrouwen. Ja, ja. Eigenlijk een tijdschrift waar mijn moeder regelmatig voor schrijft. En maar had je een brief geschreven? Hè? Ik had een brief geschreven aan eigenlijk de 50-plus vrouwen gericht. Ja, aan mij dus. Ja, aan jou. Ja. En ik denk wat mijn moeder het moeilijkst vindt, is de toon waarop het gaat. Want? Ja, zij vindt dus dan mij zo fel in sommige discussies. En dat begrijp ik ook. En dat is ook misschien zo. Maar ik denk dan, waarom gaat het de hele tijd over die toon? Waarom kunnen we het niet hebben over de inhoud? Want je moet eerst dus eigenlijk allemaal lagen afpellen van over die toon en de manier waarop, voordat het gaat over hebben over de inhoud. En dan ben je al een uur verder. Dus dat vind ik soms, dat vind ik weer lastig. Ja, want ik las een oud interview met jouw moeder in de Linda. En daar zegt ze, ik citeer, ik hield een paar schriftjes bij toen de kinderen, ik heb 3 dochters, klein waren. Daarin schreef ik toen Milou 2 jaar oud was, citaat, ze is enorm vrolijk en eigenzinnig kind en ze laat zich van de 3 het minst leiden door anderen. Oh ja? Dat klopt wel, oh, ja. Ja, dat klopt wel. Ja, ja. Ja, daar herken ik me wel in. Is het, ja. is het wat grappig. Wat is het voordeel van woke zijn? Of is het lastig? Ik vind het ook soms scheidirritant en ook soms lastig. Maar ik denk dat het wel mijn wereld heeft verbreed. Ja, het heeft letterlijk mijn wereldbeeld verbreed door met andere mensen die niet op mij lijken meer te verdiepen in de mensen om je heen en in de wereld. Feminisme heeft echt mij bevrijd, vind ik. Ja. Maar jouw moeder vind ik ook wel een feminist. Ja, ik ook hartstikke. Maar dat noemt ze noemt zich pas zo sinds ik me zo noem. Is dat zo? Ja, tot een paar jaar geleden zei ze, nee, feminist. Nee, ik ben geen feminist. Terwijl dat vind ik haar wel. En nou ja, het feit al dat je als vrouw hoofdredacteur van een landelijk dagblad bent. Ik bedoel, je bent daardoor niet automatisch een feminist. Maar ik bedoel, er waren toch ook niet zo heel veel vrouwen die dat voor haar hebben gedaan. Nee. Noem maar iets. En ik heb daar veel gesprekken met mijn moeder over gehad. Dat zij, haar moeder was weer ook een heel erg feminist, een activist. En was burgemeester van Terschelling, de eerste vrouwelijke burgemeester. Dus dat. Zij kwam ook uit een. Haar moeder was dus ook een activist eigenlijk. Ja. En mijn moeder dacht, oh, nou, mooi. Mijn moeder heeft al het werk gedaan. Prima, onze generatie hoeft niks meer te doen, even simpel gezegd. En onze generatie denkt weer, maar er was ons een betere toekomst beloofd. Wie heeft jullie dat beloofd, die betere toekomst? Nou, misschien jullie generatie, onze ouders. Nou ja, ik heb nooit iemand beloofd, jij wel? Nee, niet beloofd, maar dat dachten we. Ik denk dat dat een eigen verwachting is. Nou, dat kan ook. Ja, maar wij zijn ook opgegroeid met het idee, je kan alles worden als je maar je best doet, dat natuurlijk allemaal bullshit is. Maar dat is natuurlijk ook wel, maar dat is ook niet in alle geledingen van de maatschappij zo, hè? Zeker niet. Nee, dat is ook privilege. Je zit nou niet bepaald, ik denk niet dat je opgegroeid bent in het rotste deel van de samenleving. Helemaal niet. Nee, ik ben ook super geprivilegeerd, 100%. Maar dus, mijn moeder is nooit op de barricade gegaan voor zaken waarvan zij nu zegt, dat had ik ook moeten doen. Ja. Dus dat is wel, vind ik ook tekenend. Jullie leren van elkaar? Ik leer ook van haar. Ik denk ook wel soms. Ik leer van haar dat ik inderdaad soms denk. Misschien moet ik soms mijn mond houden en wat minder fel zijn. En ook. Toch? Ja, nee, wel. Ja. Een beetje. En zij leert weer van mij dat ze zich bijvoorbeeld feminist noemt. Ze zit misschien nu glimlachend bij de radio, Milou. Ja, ik hoop het. Dankjewel. Ja, maar we leren veel van elkaar. Dankjewel, Milou Delen. Ja, kijk voor meer informatie op nporadio1.nl/nieuwsweekend. En op onze Facebookpagina of op Twitter met hashtag Nieuwsweekend. Some proof it won't let me down. I don't want mojitos or whiskey or beer in my glass. I'm craving oblivion, it helps me escape from the past. Give me tutti frutti tequila, that's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tequila. Never tells me to stop, faithful to the last drop. Put some salt in my hand and I suck the lemon until it's dry. I screw up my face and I swallow cause I know the pain. We'll call back tomorrow and ask me to do it again. Give me tutti frutti tequila, drink to forget ya. Bittersweet from the freezer makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. It's almost over, but baby, this bar doesn't close. So turn up the music and pour me one more for the road. Give me tutti frutti tequila, that's a drink to forget ya. Bittersweet from the freezer makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila, tutti frutti tequila, tutti frutti tequila, tutti frutti tequila. Tutti Frutti Tequila heette dit nummer van Kovacs. Het is de meest voorkomende vlinder in Nederland, de Atalanta. Grote zwarte vlinder met aan het uiteinde van die vleugels witte vlekken en over de breedte van de vleugels een oranje-rode streep. U heeft hem vast wel eens gezien. De laatste dagen misschien vooral, dan zie je ze zo rondom de bloemen fladderen of nectar verzamelen in de klimop die nu in bloei staat. Want die vlinder die moet heel wat in zijn buikje krijgen. Want hij moet op weg naar het zuiden. Ja, ik zei het al aan het begin. Vogeltrekken had ik wel van gehoord. Maar ik had me nooit gerealiseerd dat vlinders ook trekken. En daar gaan we het over hebben met Kars Veling. Hij is ecoloog van de Vlinderstichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de vlinders trekken dus ook net als de vogels naar het zuiden. Want ik wist het ook niet. Nee. Ik dacht altijd vlinders die leven maar één dag of zo. Ja, nou, het klopt ook wel voor een aantal soorten. En één dag is wel heel kort, maar de meeste vlinders leven maar een dag of 5, 6. En de meeste blijven gewoon lekker hier. Maar er zijn er een paar, onder andere die Atalanta, die inderdaad trekt. En dat is een redelijke trekker, die gaat naar Zuid-Europa. We hebben ook de distelvlinder, die vliegt hier ook nu rond. En die gaat naar Afrika. Ja, naar Afrika toe. En, jeetje, en waarom doen ze dat? Ja, gewoon om te overleven. En als ze hier blijven in de winter, zeker die distelvlinder, als het een beetje vriest, dan zijn ze gewoon dood. Maar leven ze zo lang dan? Die leven een paar maanden. Het zijn hele sterke vlinders, anders kun je ook niet van hier naar Afrika vliegen natuurlijk. Dus ze zijn sterker dan een koolwitje, hè, die leeft zo'n dag of 5. Maar ze moeten gewoon trekken om hier de winter te ontkomen. En ze kunnen niet in Afrika blijven, want daar planten ze zich ook netjes voort. Maar daar wordt het veel te heet in de zomer. Dus ze moeten de zomer hier zijn en in de winter in Afrika. Maar hoe vaak gaan ze dan heen en weer? Ja, dat is ook heel anders bij vogels. Vogels gaan echt, die hebben een retourtje. Die boerenzwaluw broedt hier, die gaat daarheen en die komt weer terug naar zijnzelfde nestje. Die Atalanta en de distelvlinder, die hebben een enkele reis of zelfs niet eens. Er zijn er die hier nu vertrekken en die in Noord-Frankrijk nog weer eitjes afzetten en doodgaan. En de nakomelingen daarvan, die vliegen nog weer verder naar Zuid-Europa. Dus ze hebben geen retourtjes. Ongelooflijk. Nee. Ach. Dus die nakomelingen, die komen weer terugvliegen. Klopt. Ja. En die beestjes die er nu zijn, je had het net over de klimop. Nou, ik zag gisteren op een klimop zag ik iets van 25 Atalanta's zitten. Dat zijn allemaal nakomelingen van de trekkers die in het voorjaar hier zijn binnengekomen. In mei komen ze hier binnenvliegen vanuit het zuiden. Dan leggen ze eitjes en sterven. En uit die eitjes komen rupsen. Die rupsen worden vlinders en die zijn nu vlinder. En die trekken dus weer naar het zuiden toe. Die Atalanta die vliegt dus helemaal naar het zuiden. Kijk, als ik een vlinder voor me zie, dan zie ik gewoon een vlinder gewoon leuk fladderen. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij naar het zuiden fladdert. Nee hoor, nee, dat klopt ook. Zoals je ganzen gewoon boem rechtdoor ziet vliegen, ja. In die mooie V-vorm. Klopt, ja. Een vlinder vliegt, dat bedoel je toch, Mieke? Vliegt ja, zo hoe die dan vliegt, anders. Hoe dat eruit ziet. Een soort Batman. Zo met, nee, in feite net als die ganzen vliegen ze in een kaarsrechte lijn, op een meter of 5 tot 10 hoogte, in een kaarsrechte lijn naar het dus zuiden. Dus dan is het fladder afgelopen van alle kanten op. Ja, als ze bij de vlinderstruik zitten of bij de klimop, dan zijn ze aan het fladderen en dan gaan ze een beetje zitten. Maar hier gaan ze echt 30, 40 kilometer per uur. Maar als ze zo Max Verstappen, rechtdoor. Juist. Wow. Juist. Hoe komt het dat die Atalanta, want die komt heel veel voor in Nederland, is dat de meest voorkomende vlinder? Op dit moment wel. Als je het helemaal over een heel jaar bekijkt, weet ik het niet, maar het is een van de meest algemene vlinders. En nu is die echt heel talrijk. Nu worden er echt heel veel gemeld. Ja, kennelijk deze hele manier van leven, hè? Dus naar dat zuiden gaan, daar de eitjes leggen en dan de volgende generatie weer terug. Dat is kennelijk een goede manier. Ja. Om de soort te waarborgen. Ja, dat klopt, want er gaan natuurlijk heel veel dood. Hè? Want zo'n reis, dat zijn allerlei gevaren, allerlei enge beesten en slecht weer. Welke enge beesten dan? Dus er gaan vogels bijvoorbeeld. Er zijn toch geen enge beesten, vogels? Nou, voor die Atalanta wel, hoor. Ja, voor die Atalanta wel. Die zijn gek op zo'n Atalanta. Ja, maar dus nee, er zijn heel veel gevaren onderweg. Ja. Van de 1000 die hier vertrekken, we weten het niet, want het is heel moeilijk te onderzoeken natuurlijk. Maar van de 1000 die hier vertrekken, halen misschien maar 10 uiteindelijk Zuid-Europa. Want bij trekvogels kun je van die hele kleine apparaatjes eraan doen. Hè? Dan kun je ze volgen, dan weet je precies. Ja. Waar ze zijn en waar ze naartoe gaan. En bij vlinders kan dat nee. niet. Nee, we hebben ze wel eens geprobeerd te ringen, maar dan dat werkt niet met zo'n ringetje bam. Nee, bij vlinders is dat heel lastig. Dus het is een beetje raden. Ja, het is een beetje raden. En met radar is nu wel wat onderzoek gedaan. En dan kunnen ze wel een beetje de volgen. Zo weten ze ook die snelheid van 30, 40 kilometer per uur. Dan zien ze ook waar de grote concentraties zijn. Want je ziet wel dat bijvoorbeeld langs de kust. Ja, op een gegeven moment vliegen die Atalantas naar het zuidwesten. Dan komen ze bij het water en daar gaan ze niet overheen. Dus dan gaan ze langs die kust met z'n allen. En dat zijn beesten die hier in Nederland zijn groot geworden. Maar ook beesten uit Scandinavië. Die gewoon hier via Nederland weer richting het zuiden komen. Zijn vlinders eigenlijk nuttig in de natuur? Zoals bijen dat bijvoorbeeld zijn voor de pollen. Ja, ze zijn zeker nuttig. Anders hadden ze er vast niet geweest. Maar ze zijn ook als bestuiver wel van belang. Maar niet zo belangrijk als bijen. Eigenlijk het belangrijkste nut, een beetje een twijfelachtig nut, is voer voor allerlei andere beesten. En ja, als er geen vlinders zouden zijn, ja, dan zouden er geen rupsen zijn. Dan zou je geen koolmezen in je tuin hebben. Want die leven, die jonkies, die leven helemaal van die rupsen. Dan kun je zeggen, ja, dat is een beetje een twijfelachtig nut. Maar ja, dat is wel heel belangrijk als basis van de hele, ja, van de hele dierenwereld. Wat dacht u van het esthetische nut? Ja, dat is zeker zo. Mensen genieten er enorm van. En ik vind zelf eigenlijk het woord nut vind ik al een beetje vervelend. Ja. Want ze zijn er en ze hebben hun eigen waarde. Ik bedoel, jij kunt vragen, wat is het nut van de mens? Ik denk zelf dat een Atalanta nuttiger is dan een mens. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Ja, hoezo? Nou, het nut van de mens zie ik eigenlijk niet zo. Want als je ziet dat die allemaal een kapot maken is. Die Atalanta die probeert er nog wat van te maken. Maar die mens die maakt vreselijk veel kapot. Dus wat dat er gaat. De verzamelaars prikken ze in zo'n doos, hè? Ja. Juist, ja. Ja. Nog even, hij gaat dus naar het zuiden. Daar liggen die eitjes. Maar en die eitjes die worden dan de rupsen en dat popstadium. Waar vindt dat dan eitjes worden afgezet op brandnetel. Die brandnetel, dat in is het zuiden? In het zuiden ook. Dat is de waardplant. Dat is de waardplant, juist. Ja. Ja. Oh, je hebt je goed ingelezen. Ja. Nee, dat is echt de plant waar ze op gespecialiseerd zijn. Andere planten kunnen ze ook niet eten. Daarom zijn ze zo succesvol. Want je hebt gewoon heel veel brandnetels in de wereld. Heel veel voor, ja, is een van de redenen. En het feit dat ze gewoon heel mobiel zijn, heel makkelijk vliegen. En heel groot en sterk zijn. He, veel sterker dan een koolwitje of een blauwtje wat je wel ziet vliegen. Maar ze planten zich dus inderdaad daar ook voort. En dus daar gaan ze. En dat die rups, waar is die? Waar gaat die rups dan? Ik snap die rups die leeft een aantal weken. Rups en die pop en die vlinder, hoe zit dat dan precies? Nou, vlinder legt eitjes. De vrouwtje weet dat die rupsen alleen maar brandnetel eten. Dus die legt die eitjes echt op de brandnetel. Want een rupsje van een millimeter kan niet even 5 meter kruipen. Die rupsen beginnen te eten. Brandnetel is een hele stikstofrijke plant. En stikstof heeft negatieve termen. Voor die vlinder is het wel een ongelooflijke groei. groeistof. En binnen een paar weken is het geen brandnetel, zou ik maar zeggen. Ja. En binnen een paar weken zijn ze van 1,5 millimeter naar 3, 4 centimeter gegroeid. Dus een gigantische groei. Als ze volgroeid zijn, genoeg gegeten hebben, dan gaan ze zich verpoppen. Dan wordt er dan gaat het huidje eraf, komt er een pop en daaruit komt die vlinder. Dat is eigenlijk een wonder van de evolutie. Ik heb eens een YouTube-filmpje zitten bekijken. En dan zie je is echt heel bijzonder. Je ziet zo'n worst, die gaat daar hangen. Ja. En daar komt een pop uit. En uit die pop komt dan een vlinder met kleuren, met vleugels, met een roltong. Ja, het is. Want ik zat te denken, wat zijn er de tussenstadia geweest? En de evolutie gaat natuurlijk stap voor stap. Ja. En hoe dit ontstaan is, deze vorm van voortplanting? Nee, ik durf daar niet veel over te zeggen. Ik ben altijd verbaasd en ongelooflijk begeisterd als ik dat zie hoe dat gebeurt. Maar ik weet niet precies hoe dat gebeurt. Dat is natuurlijk uitgezocht door de echte biologen. Maar ik hou het lekker bij het wonder van een rups die daar gaat hangen en een paar weken later dat een vlinder eruit komt. Wat doet de Vlinderstichting? De Vlinderstichting houdt zich bezig met bescherming van vlinders in Nederland. En dat is echt nodig. Hoe doe je dat? Door vooral heel veel onderzoek te doen van hoe gaat het met de vlinders? En als het niet goed gaat, waar komt dat door? En vervolgens, en dat is heel belangrijk, naar de mensen toe gaan die er wat aan kunnen doen. En dat zijn gemeenten bijvoorbeeld, die in hun beheer van het openbaar groen wat kunnen doen. Laat de brandnetel staan? Brandnetels laten staan, maar brandnetel alleen is niet voldoende. Dat is voor die Atalanta en voor de dagbouw wel de waardplan. Maar je wil lekker bloemen hebben. En nu zie je heel veel gazon in steden. Gewoon strak gazon, waar geen bloem in staat. En daar hebben bijen, maar ook vlinders helemaal niet stralen. Ja. Wordt al vaak gezegd, het is gewoon in alle opzichten beter als je dat gewoon laat staan. Het ziet er leuker uit. Ja, voor veel mensen wel, niet voor iedereen. We krijgen ook nog steeds mensen die klagen van het was zo netjes vroeger en nu is het een rommeltje. En want als er bloemen staan, is het natuurlijk prachtig. Vindt iedereen het mooi. Maar je moet juist ook laten staan als die bloemen uitgebloeid zijn, want dan zitten die eitjes, rupsen en poppen erin. En dat zeggen de mensen van, nu is het niet meer mooi, haal het nou maar weg. Kunnen wij ook iets doen? De luisteraars die denken, we willen die Atalanta's helpen. Absoluut. Zorgen voor bloemen. Want bloemen, die nectar is echt essentieel. Dat is de brandstof voor die vlinder. Als hij 1000 kilometer moet vliegen, moet hij enorm veel nectar hebben. En moet hij dus bloeiende planten hebben waar hij dat uit kan halen. En dus als je klimop in de tuin hebt, die noemde je net al, is een hele goede plant die op dit moment bloeit. Heel klein bloemetje maar, toch? Sorry? Die klimop heeft toch best wel kleine bloemetjes? Die heeft, tenminste bij mij in de tuin, heeft die gigantische toch bollen. Wel. En 10.000 bollen met heel veel nectar. Ja, maar ze vallen niet zo op een of andere manier. Nee, het is klimop groen, is meer een bladerplant. Juist, maar heel goed voor vlinders. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mooie bloeiende planten die goed zijn. Die vlinderstruik is nu een beetje uitgebloeid. Maar ook daar zitten nog wel vlinders op natuurlijk. Is dat jouw tuin ook vol brandnetels? Er staat vlinderstruiken potten, natuurlijk. Er staan twee potten met brandnetel in mijn tuin. Want brandnetel, als je die in de tuin hebt, die gaat met wortelstokken de hele tuin door. En ik wil geen hele tuin met brandnetel. Nee, dus ik heb twee bloempotten met brandnetel in de pot? Ja. Dat vind ik leuk. Dat heb ik echt nog nooit gehoord. En dan misschien gewoon een paar oude appels. Ja. Zijn ze daar ook blij mee? Ja, vooral die Atalanta is gek op rottend fruit. Dat is echt, als je ergens wat pruimen hebt liggen. Of ook een rotte banaan. Ja, die hoort hier niet thuis. Maar dat ruikt hij wel en dat vindt hij heerlijk. En dus rot fruit. We hebben nu ook een fruitschaal op de tafel staan, buiten. Met rot fruit. Ja, dus een rot fruitschaal. Ja. Nou, mensen. Brandnetels, rot fruit. Nou, dat moet toch kunnen. En bloeiende planten, hè? En bloeiende planten. Dat voor jezelf ook leuk, toch? Ja, daarom. Ja. Okay. En genieten van de Atalanta's. Zeker. Hoe komen ze aan die naam? Weet u dat? Nee, weet ik eigenlijk niet. Ik neem aan dat het ergens uit de mythologie komt. De meeste van die vlindernamen, van die wetenschappelijke vlindernamen, die hebben een mythologische achtergrond. Dus daar zal het ongetwijfeld vandaan komen, de Griekse mythologie. We gaan het opzoeken. En hartelijk dank voor uw komst en voor uw verhaal. U hoorde ecoloog Cas Veling van de Vlinderstichting. Oeps. De mensen over wie we het nu gaan hebben zijn het vast niet eens met de stelling dat de mens minder nuttig is dan vlinders. Want we gaan het hebben over de 500 rijksten van de wereld, die het coronajaar hun gezamenlijke vermogen met 1,8 biljoen dollar zagen toenemen. Dat is 1800 plus 9 nullen, zeg ik. Kijk even onze gasten. Ja, 1800 plus 9 nullen. Dat is een gigantisch bedrag. En die extreme rijkdom, dat is een groot probleem, stelt politiek filosoof Dick Timmer. In zijn proefschrift oppert hij dat er ook een grens gesteld moet worden aan rijkdom. Waarom is extreme rijkdom zo'n probleem, Dick Timmer? Ja, dus het idee van een rijkdomsgrens komt eigenlijk in eerste instantie van mijn promotor, Ingrid Robijns. Die begon een aantal jaar geleden met het verdedigen van zo'n rijkdomsgrens. En zij gaf twee argumenten die ik in mijn proefschrift probeer verder uit te werken. En de eerste daarvan is dat politieke gelijkheid heel erg belangrijk is. Dat is iets wat we in een democratie waarderen. En dat je tegelijkertijd ziet dat de extreemrijken eigenlijk een onevenredig groot stempel op politieke besluiten kunnen drukken. Nou, en dat ken je in Amerika uit de Super PACs. Dat is een heel politiek actiecomitees. Ja. Exact, ja. Maar we hebben in Nederland ook wel een interessant voorbeeld gehad, vrij recent, rondom de Tweede Kamerverkiezingen, van een Nederlandse miljardair die zei: ik vind het klimaatbeleid van, of de klimaatplannen van D66 en de Partij van de Dieren zo mooi. Daar heb ik meer dan €1 miljoen voor nodig. Wat de Amerikaanse begrippen een fooi is. Hè? Dat is een fooi, ja. Maar tegelijkertijd is dat iets wat niet iedereen hier zomaar op tafel legt. En waarvan je je dus moet afvragen, ja, is dat maatschappelijk wenselijk? Dus dat politieke gelijkheid, dat staat denk ik op gespannen voet met het toestaan van zulke extreme rijkdom. En het tweede argument is dat we ook in een wereld leven waarin er extreme armoede is. Je noemde net al een aantal cijfers, maar de Wereldbank becijfert dat aan het einde van het jaar misschien wel 800 miljoen mensen onder de extreme armoedegrens komen te leven. Wereldwijd. Nou, dat zijn gigantische getallen. En dat staat denk maar ik die extreme armoede is ook de afgelopen 20, 25 jaar, is natuurlijk iets gestegen door corona, maar als je iets langer termijn bekijkt, geweldig gedaald. Hij is inderdaad gedaald. Maar precies wat je zegt. Dus wat je nu ziet is door corona, maar ook door regionale conflicten, die cijfers wel aan het oplopen zijn. En tegelijkertijd, ik kan me herinneren dat ik vlak voordat de coronacrisis begon nog een lezing gaf over dit thema. En toen een beetje grappend zei, hoeveel is Jeff Bezos waard? Nou, dat was toen ongeveer 113 miljard. Was dat voor of na zijn scheiding? Dat was voor zijn scheiding. Maar daarna is het alleen maar toegenomen. Dus ik geloof dat in januari was. Hij is weer dik boven Jan. Exact, ja. Maar augustus dat jaar was die 200 miljard waard. En dat is wel de periode waar we het over hebben. Dus in zo'n korte tijd zo'n enorm vermogen. Niet alleen bij hem, maar bij alle rijksten op aarde. En in diezelfde tijd dus die armoede die weer toeneemt op wereldschaal. Ik denk ook, het is ook belangrijk om te zien dat we in Nederland met onderfinanciering te maken hebben van de publieke sector, van publieke voorzieningen. Onderfinanciering, maar we geven te weinig geld uit. We geven aan collectieve voorzieningen. Er is niet voldoende geld om de publieke diensten te kunnen leveren die je denk ik zou moeten willen leveren. Dus dan zou je hier. Ja. Dus het idee is dat je dat geld van die puissant rijke mensen afpakt. Afpakken. Kijk, dat is natuurlijk iets wat je vaak hoort. En dat zeggen mensen over alle soorten belastingen. Voor een deel is het herverdelen. Dus je probeert het zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dat is een net woord voor afpakken, toch? Sorry? Dat is een net woord voor afpakken, toch? Ja, misschien is afpakken een vies woord voor herverdelen. Ja, ja. Nou ja. Maar zo werkt natuurlijk ons belastingstelsel. Dus je probeert op een bepaalde manier mensen de vrijheid geven om veel te verdienen. Maar er komt denk ik een punt waarboven je moet zeggen, iemand heeft zoveel dat de redenen die we hebben om te herverdelen zwaarder gaan wegen dan de redenen die we hebben om mensen toe te staan nog meer te verdienen. Maar nou is Nederland, vergeleken met heel veel ook vergelijkbare landen om ons heen, zijn wij, met de Scandinaviërs, ik zeg het even heel generaliserend, zijn wij een behoorlijk gelijk of egalitair. Niet heel erg ongelijk land. Bijvoorbeeld vergeleken met Engeland of Frankrijk enzovoort. Of Amerika? Ja, nee, dat is buiten competitie. Maar Amerika is natuurlijk een geval apart. Dus het klopt zeker als het gaat om inkomensongelijkheid. Dus de Nederlandse inkomensongelijkheid is redelijk egalitair met een duur woord. Dus dat betekent dat niet heel grote verschillen. We belasten het van deel ook weg al. Exact, ja. Maar als je kijkt naar de vermogensongelijkheid, de laatste cijfers die ik ken van het CBS, daar blijkt dat de rijkste 1%, of de huishoudens met de hoogste vermogens, de 1% daarvan, bezitten ongeveer 27% van het totale private vermogen. En dat is heel erg veel. Dat is ook heel erg veel in vergelijking tot vergelijkbare economieën. Ik vroeg me af, wat zou de grens moeten zijn dan? Als je zegt, ik kan me dit heel goed voorstellen, dit idee. Je zegt van nou, boven een bepaalde hoeveelheid heeft is het gewoon eigenlijk. Ja. Je wilt niet een soort Noord-Korea worden. Dat is weer het andere uiterste. Maar wat zou de grens zijn? Nee, dat is de million dollar question. In mijn proefschrift probeer misschien ik daar. Letterlijk. Ik denk iets meer. In mijn proefschrift probeer ik daar een antwoord op te geven. Niet door een getal op te plakken, maar door te zeggen hoe je tot zo'n grens zou kunnen komen. We hebben daar gelukkig al heel erg veel ervaring mee in Nederland ook. Dus we hadden het al even over de armoedegrens. Daar spreken allerlei mensen met heel verschillende expertises. Die denken daarover mee. En op die manier komen we tot een bepaalde grens. Nou, zoiets vergelijkbaars kun je met een rijkdomsgrens doen. Ja. Maar er is in Nederland door Ingrid Robijns en een aantal andere onderzoekers van de Universiteit Utrecht gekeken naar wat is nou in de publieke opinie een grens waarboven mensen zeggen, vanaf dit punt heeft iemand zoveel dat meer rijkdom niets toevoegt. Je kunt het niet opmaken, heel simpel. Nou ja, je kunt het investeren, opmaken, maar niet opmaken. Maar de vraag is, ja, word je er beter van? Ja. En er blijkt wel zo'n soort grens te zijn. Die ligt rondom de 2,2 miljoen euro. Ja. Op dat moment zeggen 66% van de Nederlanders ongeveer dat het punt is waarboven iemand zoveel heeft dat meer rijkdom niet toevoegt. Daar is ook echt onderzoek naar gedaan. Daar is onderzoek naar gedaan, maar ja. Is er ook onderzoek gedaan naar hoe groot het percentage is van de mensen die dit een goed idee vindt om een grens te stellen aan rijkdom? Ja, dus dat is het interessante. Dus uit dat onderzoek blijkt dat er, kijk, dat percentage van 66% dat stijgt naarmate je de grens ophoogt. Maar wat uit dat onderzoek blijkt is dat mensen dus in staat zijn om te zeggen of dat er een consensus is over het idee boven een bepaald punt is het genoeg. Maar niet zozeer dat je daarom weg zou moeten belasten. Dus het idee van een rijkdom, van een grens waarboven het genoeg is, dat wordt ondersteund. Het idee dat het daarom ook te veel is als je meer hebt dan die grens, dat niet. Dat maar waar heb je er weer niet zoveel aan? Ja, wat heel interessant is dat je, wat je wel ziet is in datzelfde onderzoek werd op een bepaald moment het soort dilemma's voorgeschoteld. Dus ofwel bezuinigen op bepaalde publieke voorzieningen, ofwel het toestaan dat mensen of dat die hogere vermogens minder worden belast. En daar zie je wel dat mensen over het algemeen kiezen voor de investeringen in de publieke voorzieningen of het niet bezuinigen daarop. Dus, en dat is denk ik ook een van de belangrijke punten uit mijn proefschrift. Het is uiteindelijk een vraag, hoe weeg je verschillende belangen? En ik denk dat je dus inderdaad kunt zeggen dat boven een bepaald punt het belang om meer te kunnen verdienen niet meer opweegt tegen de belangen van anderen. Een soort tweede Thomas Piketty, hoe je maar uitspreekt. Piketty. Die dat beroemde boek in 2013 schreef, waarin het ook ging over inkomens, maar vooral ook over vermogens. En hij zegt, in dat hele dikke boek, heel ingewikkeld allemaal, maar zijn simpele boodschap is, ongelijkheid is een politieke keuze. Ben je het met hem eens? Ja, dus er zijn, en dat, daar ben, dit, ik ben het daarmee eens, maar dat is niet alleen mijn idee. Kijk, we hebben soms het idee dat mensen zo rijk kunnen worden dat het een soort natuurwet is. Maar er gaan allerlei keuzes liggen daaraan ten grondslag. Er ligt ook een heel grote lobby aan ten grondslag. Dat zijn allemaal mensen die weten, als wij proberen ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld vermogens laag belast worden, dan heeft dat misschien succes. Want dit zijn politieke keuzes die worden gemaakt. En je kunt inderdaad ook andere keuzes maken. Dat is niet eenvoudig. Daar ben ik me heel erg van bewust. Maar als het inderdaad zo is dat extreme rijkdom een probleem is, dan moeten we daar iets mee. Nou, ja. Ik zat gisteravond dit voor te bereiden en met een half woord te luisteren live naar de toespraak van Pieter Omtzigt. En de dingen die hij noemt, en daarom was het interessant dat het precies samenviel. Die praat over onderwijs, die praat over onbetaalbare huisvesting, die praat over de armoedeval, ongelijkheid enzovoort. Nou, de bekende agenda van Pieter Omtzigt. Als je doet wat jij suggereert, kijken of je dat gelijk kunt vinden, zou er geld vrij kunnen komen voor dat soort, voor zo'n maatschappelijke agenda, zoals niet alleen Pieter Omtzigt en ook anderen bepleiten. Dus dan maak je er een politieke kwestie van en zeg van, nou, we gaan dat geld afpakken, of hoe je het verder ook maar noemt, en dan dat soort dingen besteden. Hoe je wilt. Nou ja, dus ja, maar je zegt, dan maak je er een politieke kwestie van. Dat is het op een bepaalde manier natuurlijk al. Ja. Juist zeker, omdat het nu ook al zo is dat mensen met grote vermogens over het algemeen ook economisch gezien veel te zeggen hebben. Nou ja, het voorbeeld van de tech-miljardair. Die grote vermogens, dat vloeit ook als het ware over naar het politieke domein. Op een bepaalde manier kun je zeggen, ja, je maakt er dan een politieke kwestie van, maar dat is het nu ook al. Maar je hebt toch, Charles, in Amerika zo'n giving pledge van Bill Gates en Warren Buffett. Ja, tientallen miljardairs die zeggen, ik geef de meeste nog veel meer, houden ze nog wel geld over. Is dat een ideetje nog, tot slot? Zo'n giving pledge. Ja, dus, de John de Molle van deze wereld. Ja, maar dan laat je het weer aan hun over, hè? Dus het is dubbel. Dus aan de ene kant, mensen kunnen nu eenmaal heel erg rijk worden. En als je dat bent, dan kun je dat geld maar beter zo maatschappelijk waardevol mogelijk besteden. Het is moet goed, je het willen, ja. Goed om daar eens over na te denken in ieder geval. U hoorde Dick Timmer, politiek filosoof.

Het weer, met uitzondering van het Noordoosten en Zeeland, kan het plaatselijk mistig zijn. Vanmiddag overal zon. Bij een zwakke oostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Morgen staat er iets meer wind. Ook dan zon, afgewisseld door bewolking en meestal droog. Dit was het NOS Journaal. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Deze week in de bonus, Chiquita bananen met 30% korting. Alle A-merk ontbijtgranen, tweede halve prijs. Alle A-merk vitamines en sportvoeding, 1 plus 1 gratis. En een nachtje weg bij Fletcher Hotels, nu voor €12,50 per persoon. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Hola, fijne vakantie gehad? Gelukkig ben je met het gemak van de AH Bezorgbundel zo weer terug in je ritme. Nu de eerste maand gratis bezorging. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. En welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings, het staat hier echt, de boekenballen jongen van dienst. Nou, ik kom meteen in. De 87ste Boekenweek gaat van start. En wel in 2022. Dat is natuurlijk ontzettend ver weg nog. Maar een fijn vooruitzicht van 5 tot 13 maart. Een fijn vooruitzicht omdat de laatste twee boekenweken eigenlijk niet meer goed gingen door COVID. Ja. En dus nu zou het hopelijk weer helemaal als van ouds gaan. De auteurs zijn al bekend. Het Boekenweek Geschenk wordt geschreven door Ilja Leonard Pfeiffer. Het Boekenweek Essay wordt geschreven door Marieke Lucas Rijneveld. Verder vond ik het heugelijk nieuws dat er ook een Friese editie van het, dat is een eigen taal, van het Boekenweek Geschenk gaat verschijnen. Een Vlaamse editie lijkt me onnodig. Het is natuurlijk wel fijn dat het verspreid wordt in Vlaanderen. Dat was tot voor kort ook nooit het geval. En ja, verder kun je er heel weinig over zeggen, behalve dat het een veilige keuze is van de boekhandel, maar ook een juiste keuze, want het thema is eerste liefde en dit zijn romantische auteurs, dus dat past er wel bij. Ja, jij vindt ze wel een goed duo, een droomkoppel of een duo? Nee, zulke termen zou ik nooit gebruiken, want ik ben natuurlijk altijd teleurgesteld, ja. Maar ik begrijp het vanuit het perspectief van de boekhandel. Je kiest voor succesauteurs bij wie niemand gaat zeggen dat is geen literatuur. Dus ja, je kunt andere namen verzinnen. Natuurlijk had ik Esther Gerritsen gewild, Alex Bogers. Esther Gerritsen heeft al een keer de Boekenweek geschreven. Nog een keer, ik had gewoon iets. Wessel de Gussinklo. Ja, maar ik denk dat je met die leeftijdscategorie zwaar gediscrimineerd wordt. Dus dat zie ik niet zo snel meer gebeuren. Nou, dat is niet waar, want Siebelink heeft het een paar jaar geleden ook nog gedaan. Ja. En die was ook oud, nee? Een paar jaar geleden, ja. Heb ik je toch, hè? Andere tijden. Ja. Nee, maar je vroeg mij wat te zeuren, dus ik gaf het je. Maar het is een prima keuze. Ja. Prima keuze, dat vind ik ook. Dat allemaal rond 10:30. We besluiten nu weekend vandaag met Margot Dijkgraaf. Margot Dijkgraaf, die in haar grootvader een onverwachte geest verwant trof. Zometeen een documentaire over een Duitse vioolbouwer die voor Janine Jansen een instrument wil maken van het allerbeste hout dat er bestaat. Maar we beginnen met een afwezige vader. Ja, die afwezige vader was de bal in mijn zwembad. Ik bleef hem maar onder water duwen. Het wordt tijd om hem uit mijn zwembad te vissen. Ballen in zwembaden werken niet. In haar, het is een citaat, dat begrijpt u. Uit de roman Vossenjacht. Debuutroman van Rasheda Kooijman. En het gaat over hoe het is om ergens bij te horen waar je eigenlijk niet bij wil horen. Zij heeft een hoofdpersoon gecreëerd, Nadia Smits, die geen contact heeft met haar vader en die haar Marokkaanse roots ontkent, totdat dat eigenlijk echt niet meer gaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb bij dit boek het idee van, ja, dit moest eruit. Ja, dit moest er ook uit, ja. Ja. Maar laat ik beginnen met één ding. Het is Rashida. Ga je me corrigeren? Ja, nee, is goed. Ik heb ook Margot Rashida bezig. Ja, het is Rashida. Ja, het gaat vaak fout. Sorry, we proberen het goed te doen. Ben ik gewend. Ja. Vossenjacht, ik vond het een intrigerende titel. Kun je die uitleggen? Ja, kan ik zeker. Die wordt op drie manieren gedragen in het boek. Eén is, wat ik zo mooi vind aan de vos, is dat hij zowel prooi als jager is. En mijn hoofdpersoon jaagt op een waarheid. De waarheid over haar vader. En tegelijkertijd is de waarheid over haar afkomst, over wie ze is haar aan het achterhalen. Dus zij is eigenlijk prooi en jager tegelijk. Vossenjacht slaat ook op de mannelijke hoofdpersoon. Die heet Rijn, voluit Reinaard naar Reinaard de Vos. En in de loop van het boek wordt ook niet helemaal duidelijk of zij nou op Rijn jaagt of dat Rijn op haar jaagt. En dan die derde laag, dat is een spelletje dat zij spelen, genaamd Vossenjacht. Maar daar zal ik niet te veel over vertellen, want dat is ook een van de verrassingen in het boek. Precies, we moeten niet te veel spoilen. Niet te veel weggeven. Dat is altijd lastig, maar we gaan het toch proberen. Die hoofdpersoon, Nadia Smits, is iemand die lijkt op jou. In een aantal opzichten? Ja, in een aantal opzichten. Ze lijkt op mijn 25-jarige ja, ik. Okay. Ja, oké. Ze is groeit op in Bos en Lommer in Amsterdam. Ja. Ze heeft een Marokkaanse vader. Ja. Maar die is al vrij snel na haar geboorte verdwenen. Vertrokken. En Nadia die heeft het idee, dat kwam misschien door mij. Ja, zoals heel veel kinderen zich natuurlijk het leed in een gezinssituatie aantrekken en op zichzelf betrekken, zo is zij gaan geloven dat hij door haar is weggegaan. Dat zij misschien wel de reden is geweest van zijn vertrek. Ja, waarom zou dat dan? Omdat zij van haar moeder niet de antwoorden krijgt. Dit gaat nu over de hoofdpersoon. Omdat zij van haar moeder niet de antwoorden krijgt die zij wil hebben. Die gaat er eigenlijk niet op in. Die wil er eigenlijk op een gegeven moment ook niet meer echt over praten. En dan zij is haar eigen verhaal gaan maken over waarom hij misschien wel is weggegaan. Ja. En die moeder, hè, die maakt er eigenlijk niet zo'n punt van, hè? Nee. Die Nadia krijgt eigenlijk, ja, die moeder laat er wat dat betreft een beetje in de kou staan, heb ik het idee. Nou, die moet het allemaal maar een beetje zelf uitzoeken, ja, precies. Eigenlijk. Ja, en, ja. En eigenlijk dus ze moet het ook niet van die moeder hebben. Nee, ze moet het niet van die moeder hebben. En op school ook niet, want, nee. Want als je half Marokkaans eruit ziet, dan word je even goed gepest. Bespot, ja. Wat zeggen ze dan? Nou, in het geval van het boek werd ze natuurlijk uitgescholden. We hebben het over het boek, hè? Ja, we hebben het ook precies. Ja. Ja, ze werd uitgescholden voor Turk. En er werden allemaal flauwe grappen gemaakt over opgroeien met kamelenmelk. Over vrouwen met snorren. Ja. Is dat ook jouw verhaal? Voor een heel klein deel. Want je bent half Marokkaans, half Nederlands. Maar je bent heel Nederlands opgegroeid bij je Nederlandse moeder. Precies, want ik zag mijn vader ook pas voor het eerst op mijn 25ste. Maar zo erg als zij eronder heeft geleden en zoals zij erop is aangesproken, dat heeft voor mij niet zo... minder gediscrimineerd en uitgesproken. Ik werd veel minder gediscrimineerd, ja. Maar ja. Die Nadia in het boek, die zegt, ik ben half Spaans. Ja, dat heb ik overigens ook gezegd. Dat is wel iets wat jij zelf ook gezegd hebt. Ja, in de puberteit. Omdat ik toen... ik werd niet heel erg gediscrimineerd, maar ik ben natuurlijk wel tegen opmerkingen en flauwe grappen aangelopen. En mijn manier om daarmee om te gaan was door die afstand te nemen en door te zeggen dat ik half Spaans was. Daar heb je er minder last van. Spaans is minder akelig voor degene die schelden. Precies, daar hebben mensen veel positievere associaties bij. En er worden geen flauwe grappen over gemaakt. Ja, hooguit dat je dingen niet niet vandaag doe, maar morgen. Dus dat was mijn manier om daarmee om te gaan in de puberteit. En laten we wel wezen, het was de puberteit. Dus en nu koos ik ervoor om niet half Marokkaans te willen zijn. Maar als mijn vader een Turk was geweest of een Indiër of iemand met een geestesziekte. Het is natuurlijk ook wel de tijd waarin je nu eenmaal heel graag ergens niet bij wil horen. Ja. Vooral niet bij je gezin van... Je maakt van die Nadia in het boek, hè, die is 25... Maak je een soort... Ja, een vrouw die enorm met seks bezig is. Ja. Hè, een beetje, dat, soms denk ik van, nou, associaties... Op een gegeven moment gaat ze naar haar vader toe. Die vader die is in het boek. Die is naar Marokko gegaan. Die is weer teruggekomen. Die heeft hier, met die Marokkaanse vrouw heeft hij weer hier in Nederland een bestaan opgebouwd. Ja. 5 zussen. Ja. Nou, op een gegeven moment komt dat contact tot stand met die vader. Zij gaat dan naar dat gezin toe. Die zitten dan allemaal op een rijtje. En dan schrijf je, ik ga de rij langs, geef een hand, zeg mijn naam. En zij doen dat terug. Ze geven allemaal slappe handjes. Een slap handje is net als een slappe pik. Het kan heel wat zijn, maar nu even niet. Dan denk ik van, ja, wat voor geest heb je dan? Dat je, laten we zeggen, dus als iemand je een slappe handje geeft... dat je dan meteen aan een geslachtsdeel denkt. Ja, dan heb je een gezonde dirty mind, zou ik zeggen. Ja. Zonder dirty mind. Maar waarom heb je van haar zo'n tussen aanhalingstekens sloerie gemaakt? Omdat zij die seks eigenlijk gebruikt om daar haar eigen waarde aan te ontlenen. Zij kan met een leegte. Ze is niet gezien als kind en ze wil heel graag gezien worden. En dan is het als jonge vrouw, als knappe jonge vrouw, want ik zie haar voor me als een hele knappe vrouw, is het een hele makkelijke manier om die seks en die mannelijke aandacht te gebruiken als en dat doet vulling. Ze. En dat doet ze. Ja. Ja. En ze schiet erin en je merkt ze ook... Ze schiet erin door. Ja, ze schiet wel een beetje in door. Oh, dat vind jij, zelfs jij wel. Ja, maar het was nodig... Ja, maar het was nodig om het zo op scherp te zetten. Ja, op een gegeven moment wordt het ook wel wat explicieter gemaakt, hoor. Dan schrijft dat mijn pikmacht, zo noemt ze dat, mijn pikmacht mij eigenwaarde gaf. Dat dacht ze, maar het was niets. Zij, hè, die mannen, gaven mij niets. Hoeveel handen er ook over mijn lichaam zijn gegaan. Hoe vaak tegen me is gezegd dat ik knap ben. Hoe lekker, hoe geil, hoe leuk. Ik bleef me een donker, lelijk Marokkaans meisje voelen. Dus het is eigenlijk allemaal compensatie. Het is allemaal compensatie. Voor de gebrek aan eigenwaarde. Ja, ja. En dat, het is precies dat. Ja, ja, precies dat. En wanneer, want wat ook in het boek beschreven staat, ik zei het net al, op een gegeven moment gaat ze dus die vader met zijn nieuwe gezin bezoeken. En dan zitten daar die vijf zusjes op een rij met die slappe handjes. Ik weet helemaal niet wat daar, of je dat helemaal verzonnen hebt, of dat daar op een of andere manier een kern van waarheid in zit. Dat op een gegeven moment gaat dat natuurlijk een beetje door elkaar lopen. Maar ik dacht wel van, het is voor die Nadia moet dat heel gek geweest zijn, dat ze opeens na 25 jaar opeens met die vader in contact kwam, die daar gewoon een heel nieuw gezin had. Ja, daar kan ik als Rashida wel iets over zeggen, want die situatie is vrij echt. Hun gezinssituatie was iets anders, want er is ook nog een broer en iets minder zussen. Ja. Maar de situatie was precies zoals omschreven. Ineens sta je dan na 25 jaar oog in oog met een gezin dat volledig is, waar jij op de een of andere manier, waar ik wel bij hoorde, want het was mijn vader en het zijn mijn halfbroers en zussen. Maar ik was ook gewoon een totale vreemdeling die ineens daar in die kamer was neergezet tussen die groep nieuwe mensen. Die allemaal barstensvolle verwachtingen zaten. Het is een geweldige scène. Ja, het is filmisch. Ja. Nou ja, Nadia zegt dan vader, maar niet papa. Nee, papa is te dichtbij. Is te dichtbij, ja. Te kwetsbaar. Ja. Ja. Er zijn vast al vergelijkingen gemaakt met het boek van Lale Gül, Ik ga leven. Ja, heel veel zelfs. Ja. En toch vind ik die vlieger niet opgaan. Want nee. Lale heeft heel veel taboes te doorbreken. Moet zichzelf ook ergens van losmaken. Ja. En ik ben zo Nederlands als maar kan. Ja. En ik zaag de islam en de Marokkaanse gemeenschap niet af. Ik observeer alleen maar. En Nadia gaat in het boek uiteindelijk ook naar Marokko. Gaat ook naar Marokko, ja. Maar dat is nou niet dat ze denkt, ik kom thuis. Een beetje, een beetje wel, een beetje niet. Uiteindelijk, nu moet ik even oppassen dat ik niet ga spoilen. Ook daar moet ze zoeken. Zoeken naar hoe zij zich verhoudt tot dat land en tot die mensen. Want je bent zelf ook gegaan. Ik ben zelf ook gegaan, En hoe ging dat? Nou, haar reis is positiever dan wat mijn reis was. Maar jullie moeten weten dat ik toen 30 was. En mijn toenmalige vriend en ik hadden toen niet heel veel geld te besteden. Dus wij zijn echt met heel weinig geld naar Marokko gegaan. En met heel weinig geld naar Marokko gaan, ja, dat betekent gewoon een hele agnebbes hotel slapen en goedkoop uit eten. Buiten de stad vond je het volgens mij prettig. En in de stad Maar goed, dat heb ik al snel als ik ergens ben. Omdat ik nou eenmaal een groot liefhebber ben van de natuur. En in de stad is het heel overweldigend. En helemaal als je dan niet veel geld hebt. Hè? En dus overal. En je bent niet overal vriendelijk behandeld, toch? Met zussen en of... Nou, dat is ook vergelijkbaar inderdaad. Ik werd heel sterk overal op aangesproken. En wij waren ook een soort rariteit in die samenleving. Want aan mij zagen ze wel... Hé, wacht eens even. Hè, volgens mij ben je... Maar je kleding is niet traditioneel? Kleding was niet traditioneel. En mijn man, die is heel lang en wit... Dus dus wij waren een hele rare combinatie. En ja, wij zijn ook zo vaak erop aangesproken. Ja. En ook vaak wel vriendelijk, hoor. Niet alleen maar, hey, wat doe jij met die vrouw? Dit was niet voor jou een soort thuiskomst? Nee. Met je halve Marokkaanse afkomst? Nee. Sterker nog, het heeft er vooral voor gezorgd... dat ik me daar juist veel Nederlandser ben gaan voelen. Ik ben naar Marokko gegaan om te kijken hoe Marokkaans ik was... En toen ontdekte ik daar dat ik eigenlijk zo verschrikkelijk Nederlands ben. Ja. We zeiden het al, je zit in een clubje met Jesse Klaver, John van der Heuvel. Ja. Heb je daar wel eens contact mee? Nee. Het staat wel op het lijstje. Maar je moet ze op de juiste manier weten te bereiken. Maar ik hoop dat door de tamtam en de media-aandacht... dat ze het vanzelf wel lezen en dat het zijn weg vindt. Daar hebben wij in ieder geval ons beste voor gedaan. Absoluut. Dank je wel. Rashida... Kooiman over haar roman Vossenjacht. Het ligt inmiddels in de winkels. Het is een uitgave van Orlando. Ja. Oh, Ja, daar gingen ze, de Doobie Brothers. What a Fool Believes. Niet heel erg woke, hè, Doobie Brothers. My name is Gaspar Borchardt. My whole adult life I have lived and worked as a violin-making Cremona in Italy. The only way to build an extraordinary instrument is to build it specifically for an extraordinary violinist. And my dream is to make a violin for you, Janine. Really? Mooi. Het bouwen van een hele bijzondere viool voor Janine Jansen. In de bossen van de Balkan kun je esdoorns vinden die hun gewicht zo ongeveer in goud waard zijn. Van dit magische hout zou je namelijk een muziekinstrument van onschatbare waarde kunnen maken. Een viool zo prestigieus als een originele Stradivarius. In de nieuwe documentaire The Quest for Tone Wood droomt een vioolbouwer, die hoorde hem zojuist al even, ervan de ultieme viool te maken voor Janine Jansen. Goedemorgen, vioolbouwer Jaap Polink. Goedemorgen. Anderhalf uur duurt de... Is het een film of een documentaire? Ik twijfel er soms een beetje. Een soort docufilm. Ja. Nou, maar sommige dingen zijn denk ik wel in scène gezet. Nou, het heeft 4 jaar geduurd, die film. Dus alle telefoongesprekjes tussen hem en Janine is allemaal niet echt. Is allemaal nagespeeld en opgenomen. Dat kan ook niet in 4 jaar. Je kunt niet 4 jaar iemand volgen. Nee. Ja. Maar goed, je kan ook denken, wat maakt het uit? Precies. Was het verder genoegen om naar te kijken? Kijk, wij kijken ernaar, maar een vioolbouwer kijkt volgens mij heel anders naar deze film. Ja, ik heb best wel met genoegen gekeken. Okay. Maar als ik daar nog iets over mag zeggen... Voor een vioolbouwer is het bizar. Want elke vioolbouwer bouwt violen van dat hout waar hij naar op zoek is. Ja. En dat verbaast je dan. Dat je denkt, leuk als een soort sprookje. Een soort slappe detective, vond ik het eerlijk gezegd ook. Dan kan je zeggen van leuk. Voor het publiek is leuk. En de aandacht voor een vioolbouw is leuk. Dat in een speelfilm in de bioscoop komt, dat is eigenlijk nog nooit gebeurd, geloof ik. Wel op de televisie, maar niet in de bioscoop. En dat maakt het wel grappig. Maar er zitten heel veel dingen in die voor een vioolbouw een beetje bizar zijn. Want even deze Gaspar Borchardt, die van Duitse oorsprong, maar werkt al 10 jaar in Italië. Die heeft bedacht dat bijvoorbeeld Stradivarius hout gebruikte van een bepaalde esdoorn die op de Balkan groeit. Een maple, zou je in het Engels zeggen. En dat zou het ultieme hout zijn wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een viool van de kwaliteit van een Stradivarius. Ja. En daar gaat hij naar op zoek, daar gaat die hele film over. Is dat echt allemaal, is dat kletskoek? Dat is in zoverre kletskoek dat al eeuwenlang bekend is welk hout Stradivarius gebruikt. En dat alle zichzelf respecterende vioolbouwers datzelfde hout gebruiken. Kun je dat gewoon bestellen dan? Dat kan je gewoon bestellen, want de houthandel, zeg maar de speciale vioolbouw, houtzagerijen, die halen die bossen, die bomen uit de bossen voor jou. En die zagen het in stukken die wij weer kopen. En daar kunnen we uit heel veel uitzoeken. Maar in die film het omarmt en kust die Borchardt. Ja. Die boom die hij vindt, omdat hij zo oud is. En de jaringen telt hij. En die was er al in de tijd van Stradivarius 300 jaar. En dan zegt hij tegen die boom, wil jij een viool worden? En die boom waar hij dat tegen zegt, die het dus niet wordt. Ja. Ja, een kenner zal meteen zeggen van dat kan hem ook niet worden, want hij is nog veel te dun. Ja. Die boom die moet nog minstens 100 jaar staan. Dus ik bedoel, dat zijn allemaal van die details. Als je die film kritisch bekijkt en niet als een sprookje, dan is het... Nou ja, het is heel erg geromantiseerd. Hè? Ja. Er wordt ook gezegd, die boom, hè, als je dan de ultieme boom vindt, dan moet die gekapt worden in de winter. En bij de nieuwe maan, maanstand, heeft daar dan ook nog dat meer invloed op? Dat wordt dan alweer zweverig. Maar in de wintertijd, in de tijd dat de boom zo min mogelijk sappen bevat, wordt een boom gekapt. En als je dat in het voorjaar doet, dan trekt hij al het sap naar boven. Ja. En dan is die boom heel anders van structuur. Maar die maanstand is wel. Die maanstand wordt wel eens gezegd, maar dat is wel heel zweverig. Nou ja, wat hij dus doet, kijk, jij zegt, je kan er... Oh jee, er is een spookrijder. Ja, ben je onderweg op de N62 Borselen-Belgische grens, dan kom je tussen de Westerschelde-tunnel en de afrit Axel een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden, probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de N62 Borselen-Belgische grens kom je tussen de Westerschelde-tunnel en de afrit Axel een spookrijder tegemoet. Goed, als de spookrijder luistert, hou ermee op, ga de andere kant op. Je weet het maar nooit. Goed, we hadden het over dus die boom. Hij gaat, die man, die Italiaanse, ja, hij is van Duitse komaf, maar hij werkt in Italië. Die vioolbouwer, die gaat dan zelf dus naar Bosnië toe. Daar moet hij voortdurend vieze, sterke drank drinken, wat daar de hele dag uit spa-flessen wordt geschonken. Van hele loesje mannen. En dan stappen ze allemaal weer in de auto en dan gaan ze de bergen in. Hele loesje mannen. Met al die drank op. Ja, en dan nemen ze dus een zaag mee. En dan zeggen ze, ja, eigenlijk mag het niet. En er zijn mijnen en het is allemaal heel, heel eng. En dan hebben ze de eerste keer gaat het niet door, want nou ja, dan is het te duur en die man is te loes. En de tweede keer heeft hij eindelijk een boom gevonden en die is te dun, wat jij net al zei. Vindt hij er eentje en die is dan eindelijk goed en dan denkt hij ja. En het grappige van dat verhaal is ook in de film, dat als leek valt je dat misschien niet op, maar die boom die lag gewoon omgekapt in het bos. Ja. Hij lag in stukken op de grond. En daar hebben ze een stukje afgezaagd en dat is dan ineens de ultieme boom. En het gekke van zo'n hele documentaire is, hoe leuk die ook is hoor trouwens. Ja, hij is en leuk. Het is heel ja, aangenaam om te zien, naar te ja. kijken. En het is een sympathieke vioolbouwer en noem maar op. Het is allemaal heel... Het is heel, de ultieme heel, romanticus. Het is ook dat is heel wel mooi, romantisch ja. en zo gedaan. Maar ja, dat houdt op zich... Er wordt helemaal bijvoorbeeld niet gepraat over het bovenblad van een viool. Want hier, en hij over... doet net alsof hij heeft ontdekt dat Stradivarius de Bosnische ahorn gebruikt. Nou, die gebruik ik al 50 jaar. En mijn vrouw idem dito. Toch klinken onze violen verschillend. Terwijl je allebei van hetzelfde hout werkt. Ja. Het zit hem daar niet in. Maar het bovenblad is eigenlijk het meest belangrijke deel van een viool. Dus dat want is waar dat de snaren zitten, de voorkant. Ja. Dat is de voorkant. Ja. En daar staat de kam op, daar staan de snaren die komen eroverheen. De stapel die verbindt de trillingen van het bovenblad naar het onderblad. Maar het bovenblad, dat is het klankhout. Ja. En er wordt in geen woord over gesproken. En wat mij ook verbaast is dat hij zogenaamd ontdekt dat Stradivarius die mooie ahornsoort gebruikt. Dat is al 350 jaar bekend. Ja. En dat is dus niets nieuws, maar het is een beetje ook... En dat is ook wat klinkt misschien negatief voor, maar elk jaar wordt het geheim van Stradivarius ontdekt. En dan de ene keer is het de lak, de andere keer dan heeft hij een garnalenmengsel op zijn hout gesmeerd. En die fantasie is allemaal op. Dus nu komt er wat anders ja. voor in de plaats. En dat is een zoektocht naar het hout. Ja, ja. Want als je maar het is nog steeds niet gelukt om het na te maken. Oh, er zijn violen ja. die minstens zo goed zijn. Oh ja? Ja, zeker. Ik vraag me trouwens en die wel vandaag of... de dag gebouwd worden. Alleen... Heel veel mensen weten niet dat topviolisten vaak naast hun Stradivarius of Guarneri een moderne viool hebben. Omdat ze niet altijd met zo'n kostbaar instrument willen spelen. Maar in de zaal denkt men, hij speelt op een Stradivarius. Ja. Ik vraag me trouwens wel af of Stradivarius net zoveel scrupules gehad zou hebben als deze vioolbouwer. Die dan, als hij dan de beste boom ziet, denkt ik laat hem staan. Want ik kan het gewoon niet maken om hem om te zagen. Totaal niet. Nee, dat denk ik ook. Want ook in zijn tijd... Over Stradivarius is heel veel geschreven. Er is een biografie die is zo dik. Ik heb er even van de week wat in gebladerd. Hij kocht het hout gewoon in Venetië of zo. En daar waren de houthandelaren. Die haalden dat op. Ja. En dat is altijd zo geweest. Janine Jansen krijgt dus die viool. Je zei net al, er worden fantastische viools gemaakt. Er zijn ook proeven gedaan, hè? Dat mensen dus het verschil eigenlijk niet hoorden, toch? Precies. Ja. En zelfs blind, dat de Stradivarius dus, er niet uitgehaald is. Ja. En dat is niet zo... Dat is altijd ook een beetje het lastige van ons vak. Dat altijd die twee tegenover elkaar staan. Terwijl ze eigenlijk heel goed samengaan. Je kunt heel goed met modern en oud samengaan. En het hoeft niet altijd zo te zijn dat dit is het ultieme goede. En dat, want als Janine Jansen heeft die nieuwe cd gemaakt met 12 Stradivarius-violen. En ze zegt, elke Stradivarius klinkt anders. Ja, wat is dan het Stradivarius-geluid? Maar ze zegt ook ergens in een documentaire dat ze liefst een viool wil met niet te veel eigen karakter. Ze zegt, ik wil zelf het karakter aan het instrument geven. Dat is een nuancering in de appreciatie van muziek... die mijn begrip te boven gaat. Wat bedoelt ze dan? Nou, ik zeg ook wel eens, een viool klinkt... als je hem zo pakt, klinkt hij niet. Dan moet iemand op gaan spelen. Ja. En wij maken het gewoon mee in ons atelier... dat twee op dezelfde dag soms twee mensen een instrument spelen. Hetzelfde instrument. En dat je denkt, hè? De ene keer, wat mooi. En de andere keer denk je, nou, ik moet er nog wat aan gaan doen. Want het klinkt toch niet zoals ik dacht. Dus de bespeler, en dat bedoelt Janine ook... Zij wil haar eigen karakter in die viool leggen. Ze heeft liefst een, dat ze eigenlijk... En als een viool te veel eigen karakter heeft, doordat die weerbarstig is of ik weet niet, alleen maar heel hard kan en je kunt er niet op fluisteren, dan kan je niet doen met een instrument wat je wilt. En dat merk je ook aan die documentaire over haar, dat zij op die 12 Stradivari speelt. En voor elke Stradivari een stukje uitzoekt wat best bij die viool past. Hoe vond dat is u ook al zo grappig. Ja. Dan denk je, zo kan ik het ook. Ja. Maar wat vond u van haar in deze documentaire? Ze neemt een beleefd in ontvangst en ze speelt erop. En daarna weet je niet wat er gebeurt. Nee. Maar het is en dat moet wel heel duidelijk zijn. Het is een fantastische, een wereldster, die Janine. Dus ja. Die is altijd enthousiast, dat is zo leuk. Met alles is ze enthousiast. En ze zal dan ook niet zeggen, als die viool klonk trouwens ook prima. Wat je zo kon horen in die documentaire, klonk die hartstikke mooi. Ja. Maar of dat nou ligt aan het stukje ahorn wat hij uit Bosnië heeft, dat is zo bizar. Want het ligt er helemaal aan hoe je dat stukje hout bewerkt. Ja. Hey, en het verandert er nou veel in jullie vak? We hebben het over Stradivarius, dat is een paar honderd jaar geleden. Je doet het volgens mij sinds 1967, zeg ik toch? Ja, toen zijn Annelies, mijn vrouw en ik, zijn we ons bedrijfje begonnen. Dus qua violen, dus dat is al best wel liefde zijn jullie trouwens. Net als in die film, dat is ook wel leuk, ja. Is er veel veranderd in jullie vak? Eigenlijk niet. Eigenlijk is het vanaf Stradivarius tijd en daarvoor al, we gebruiken dezelfde gereedschappen. We hebben hooguit een apparaatje waar je zijkanten, dus de randen van de viool mee buigt, wat nu op elektriciteit gaat, en dat ging vroeger in een houtvuurtje, werd dat warm gemaakt. Maar verder, elk schaafjes, beteltjes, boordjes, is eigenlijk wat dat betreft heel saai, niets veranderd. En de violenbusiness? En de violenbusiness is wel veranderd. Want? Dat wil zeggen, dat is al lang, hoor. Want als je denkt aan Stradivarius, het is natuurlijk ook een marketing kwestie. Stradivarius is fantastisch. Een van de allerbeste vioolbouwers geweest. Maar die hele markt eromheen. Want als je bedenkt, een Stradivarius is helemaal niet meer zoals hij hem gebouwd heeft. Er zit een andere hals in. Er zit een andere zangbalk in. Maar is gebeurd dat die bladen dunner zijn gemaakt, omdat hij niet goed genoeg klonk. Maar de business eromheen is altijd heel erg fantastisch. Hij heeft voor rijke hoven en de adel gebouwd. En die lieten dan mensen komen om op die instrumenten te spelen. En in de eind 18e eeuw, toen is een vioolbouwer uit Parijs, Viom, Jean-Baptiste Viom, die is tot de ontdekking gekomen dat je kunt wel je te pletten werken aan die violenbouw. Ja. Maar die handel, dat is lucratief. Dus die heeft heel veel Stradivariussen uit Cremona gehaald en voor heel veel geld doorverkocht. En dat is altijd in stand gehouden. Ben je nog op weg naar je allerbeste viool ooit? Elke dag. Oké. Okay. Dankjewel. Vioolbouwer Jaap Bolink hoorde u over de documentaire The Quest for Tone Woods. Nou, u moet maar gaan kijken. Vanaf deze week in 32 bioscopen. Als u meer wil weten over de uitzending, nporadio1.nl/nieuwsweekend. Op onze Facebookpagina kunt u kijken. U mag ook twitteren met de hashtag Nieuwsweekend. En we gaan meteen door met Jeroen Vullings. Ja, ik heb drie vertaalde buitenlandse romans meegenomen. Een taboe doorbrekende roman van de Amerikaanse schrijfster Lionel Shriver, Tot de dood ontscheidt. Ik heb een noir page-turner zonder horror meegenomen. Billy Summers geheten, van Stephen King, de horrorgrootmeester. En ik heb een moderne klassieker uit Japan meegenomen. Hikaru Ukiizuma, De stenen getuigen. Mieke zal het Bijbelcitaat herkennen daarin, Lucas. Nou, om te beginnen met Lionel Shriver. Ik denk dat de meeste mensen haar wel kennen van dat beroemde boek dat ze geschreven heeft. We Need to Talk About Kevin. We Need to Talk About Kevin. Ja. Eigenlijk vanuit het perspectief geschreven, of de verfilming daarvan, van dat boek. Van de moeder van een jongen die een soort massamoord op een school gepleegd heeft. En denk aan de actualiteit toen met Columbine High. Eigenlijk is zij iemand die per boek altijd taboe onderwerpen aanvangt. Midden in het leven eigenlijk schrijft. Dit boek speelt, je ziet nu ook de weerslag eigenlijk van op de literatuur van de coronacrisis, van de corona-epidemie, de pandemie. Dit boek speelt in 2020. Het is vlakbij de verjaardag van één van de echte lieden van de vrouw die 80 wordt. Het gaat om ene Kay en Cyril. Ze worden beide, hij is al 80, zij gaat 80 worden. Ze hebben 30 jaar daarvoor een soort zelfmoordpact hebben ze afgesloten op hun 50ste. De pillen zijn al die tijd in huis gebleven. Zij heeft daar allengs minder zin in gekregen, maar hij zorgt altijd dat die pillen nog steeds in huis blijven. Dus dat is al een tamelijk sinister gegeven. Dus het heeft te maken met het recht om je eigen leven te beëindigen. Grossiert dit boek in allemaal mogelijke eindes van wat er dan kan gebeuren. En dus het zijn een soort parabels eigenlijk over sterfelijkheid, over de dood, die de vraag eigenlijk centraal zetten van ja, is het leven wel altijd zo verkieselijk? Ze schetst ook een soort nieuwe wereld waarin er een soort nieuwe religie is, de Yeslam geheten. Een soort fusie van het christendom en de islam, met alle nare kanten van beide godsdiensten in zich verenigd. En ook een wereld waarin tezelfde tijd antibiotica volstrekt niet meer helpen, want de bacteriën zijn de baas geworden. Nou ja, in zo'n wereld kun je voorstellen, een klein beetje voorstellen, en naar dat terrein voert ze je, dat mensen dan toch wel denken, ja, wat moet ik hier nog? Ik vind het spannend wat ze iedere keer doet. Het is niet bijzonder prettig om te lezen, dat zeg ik erbij. Ik zal mijn eigen mening erover voor me houden. Maar het is wel goed om hierover na te denken wat er kan gebeuren. Dus en ze heeft iedere keer, en dat bewonder ik, heeft ze weer zo'n onderwerp te pakken. In de vorige roman had ze een bouw van een muur, een enorme muur, door de Mexicanen eigenlijk te pakken, om juist alle Yankees buiten te houden. En ditmaal dus eigenlijk euthanasie. Ja. Tweede boek. De page-turner Billy Summers. Het is een en al waar. Het is een dikkerd van King. Hij weet ons toch altijd weer. Die man heeft een immense productie. Zonder horror, gek genoeg. En dat heeft een reden, want dit boek is eigenlijk één grote lofzang op het realisme. Dus wars van alle Hollywood-eindes. Het gaat over een huurmoordenaar die Billy Summers heet. En die moet één klus nog plegen. Een Amerikaans gegeven. En die ene klus is heel rendabel. Hij moet in opdracht van een maffiabaas moet hij een inslecht doelwit raken. En want zijn credo is dat hij alleen maar slecht rikken wil afmaken. Hij heeft daarvoor in Fallujah als scherpschutter gediend. En daarmee, met dat gegeven, trapt Stephen King eigenlijk al meteen de moraalpedaal in. Dus je denkt, ja, hij is huurmoordenaar, maar goed, hij wil alleen maar slechte mensen eigenlijk afmaken. Mm. Doet een beetje denken, hij is ook een icoon van de Amerikaanse popcultuur, als series als Barry en Dexter. Hè? Mensen die eigenlijk ook vreselijke dingen doen, maar dat doen ze om een nog groter kwaad te vernietigen. Mm. En ja, dan komt er een tweede element in het verhaal. En weer trapt King die moraalpedaal nog dieper in. Die klus, dat deugde niet helemaal, maar hij had een vluchtweg gevonden. Die maffiabaas die wilde hem eigenlijk ook laten afmaken. Hij zit ondergedoken. Alles is goed. Hij moet geen risico nemen. Maar wat gebeurt er? Midden in de nacht wordt er uit een busje een meisje, gedrogeerd, halfdood, verkracht meisje gegooid. En hij ontfermt zich over haar. Omdat, ja, dat is wat hij doet. Ja. Dus je denkt ook als lezer, nou, hij is toch ook niet zo slecht, die Billy. En derde keer, het gaat nog dieper bij King. Het is altijd diep en fors. Is dat hij uiteindelijk jacht maakt op een nog groter monster. Het ultieme kwaad. Een miljonair, een mediamiljonair, die niet alleen zijn eigen zoon heeft laten afmaken, maar die zich ook graag vergrijpt aan kinderen. En daar herken je ook weer de verwijzing naar de popcultuur. En het is een beetje gebaseerd op The Loudest Voice, die miniserie over Roger Ailes, de Fox-voorman. King, lees je niet voor de stijl, je leest hem eigenlijk voor de psychologie. Dat is een troef. Vind ik het mooi, het einde. Ik wil niet alles verklappen, nee. Maar er komt een einde en denk ja, dat is wel heel erg meerzoet. Maar dan ben je in de val gelokt, want uiteindelijk komt het echte realistische einde. En dat vind ik ook wel heel leuk. Hij knipoogt ook nog naar zijn eigen werk. Dat beroemde hotel uit The Shining. Ja, daar kijkt een hoofdpersoon naar en die denkt, wat is dat een akelige plek. Er is een schilderij met al die beesten uit The Shining en die gooit dat schilderij weg. En dat is eigenlijk wat hij hier symbolisch met zijn eigen werk doet. Hij kiest uiteindelijk aan het eind van zijn leven, hij verwijst ook naar Zola voor gewoon Amerikaans realisme. Laatste roman, hele andere koek. Dat is van Hikaru Ukiizuma, De Stenen Getuigen, in een prachtige vertaling van Jacques Westerhoven. Het is een moderne klassieker. En het is een boek dat eigenlijk over iets heel iets gaat waarbij je denkt, moet je daar nou een roman over schrijven? een oorlogsveteraan die verzamelt stenen. Het zijn geen bijzondere stenen. Het is een oorlogsveteraan uit de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft nog in 1944 in een grot op het eiland Leyte in de Filipijnen gezeten. Allemaal vreselijke dingen meegemaakt. Maar hij verzamelt stenen uit zijn omgeving. Ja, die polijst hij, die rangschikt hij, die sorteert hij. Maar het zijn stenen die iedereen kan vinden. En je komt dan gaandeweg te weten wat zich heeft afgespeeld in die grot. Dat was een laatste stuiptrekking van het Japanse leger. Op het moment dat de Amerikanen eigenlijk al de baas waren, was er nog zo'n krankzinnig officier met een klievend zwaard. Die wilde dat iedereen in onmatige doodsdrift maar doorging. En dan was er natuurlijk ook een tegenpool. Dan was er toch een soort stervende korporaal die nog zei van ja, stenen. Want in de stenen zit de hele geschiedenis van het heelal zit daarin vervat. Dus dat is een beetje waar de hoofdpersoon tussen koerst. Hij is behept met een trauma, met een oorlogstrauma natuurlijk. En je merkt ook, en dat is de literaire kracht, dat hij is een steeds meer onbetrouwbaar verteller. Want dat geheugen, dat wordt ook steeds slechter. En steeds meer rukt dat trauma op. Dus je gaat je ook afvragen, klopt het wel allemaal? Heeft zijn vrouw misschien niet gelijk dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn oudste zoon? Hoe zit het allemaal? De titel, De Stenen Getuigen, verwijst naar een beroemd bijbelcitaat. Uit Lucas komt dat. De Stenen Getuigen, heb jij hem al paraat, Mieke? Nee, ik heb hem niet paraat. Ik dacht dat jij dat meteen paraat zou hebben. Nou, ja, zeg. Ik zeg u, als zij zwijgen, zullen de stenen roepen. Nou ja, daarin dat wordt de waarheid uitgeschreeuwd dat Jezus de Messias is. En door zo'n citaat denk je, hier gaat ook een enorme waarheid uitgeschreeuwd worden. Maar het aardige is dat dat eigenlijk niet gebeurt. Maar het effect van die belofte speelt wel. Dus voor beide psychologie wordt er iets onmetelijks eigenlijk opgeroepen, dat je voelt, dat je ervaart als lezer. En maar wat het precies is, wat wil het precies uitdrukken? Ja, dat de stenen staan voor de schepping die ouder is dan menselijke nietigheid en streven, is me een beetje te makkelijk. Maar het doet zijn werk. En dat maakt het zo'n boek dat je daarom ook heel erg prettig nog eens wilt lezen en nog eens wilt lezen. Want jij noemde het, voorspellen. Jij noemde het een moderne klassieke? Ja. Maar wanneer is het dan uitgekomen? In de jaren 90. Toen heeft het niets gedaan. Bij Meulhof. En er is iemand geweest bij uitgever Van Oorschot die het licht gezien heeft. Want die heeft gewoon dit boek gewoon nog een kans gegeven. Ja. In een mooiere editie. En ik kende het ook niet. Het was me ook volstrekt ontgaan. En ja, de schrijver heeft alle belangrijke, las ik, prestigieuze prijzen in Japan gekregen. Maar geen ander boek is van hem vertaald. Je hoopt natuurlijk wel dat dat gaat gebeuren. Ja. Dus dit zijn toch wel weer de ontdekkingen als een kind in een snoepwinkel die je kunt vinden als je in de boekhandel kijkt. Naar die klassiekers. Japanse auteur. Ja, zeker. Ik ken hem ook niet. Nee. Dat is hem. Goed, dankjewel Jeroen Vullings. U kunt alle titels kunt u nalezen op, ik zei het net al, nporadio1.nl/nieuwsweekend. Dan wij gaan door met de verbeelding. Want via de verbeelding kun je daar soms komen waar feiten tekortschieten. Dat zegt literatuurcriticus en schrijver Margot Dijkgraaf, die, ik zeg het maar even meteen, aan zijn maandag de Gouden Ganzenveer krijgt. Gefeliciteerd. Dankjewel, Mieke. Laten we zeggen, voor haar grote rol als ambassadeur van de letteren. Maar goed, daar gaat dit gesprek nu niet over. Maar het is wel mooi bij elkaar, toch? Het komt hartstikke mooi bij elkaar. Vast niet expres, of wel? Nee, natuurlijk is het niet expres. Okay. Maar goed, in ieder geval, Margot gebruikte de coronatijd om letterlijk in de voetsporen van haar grootvader te treden. En ze vond daarbij in die grootvader een onverwachte geestverwant. Ruim 100 jaar voordat zij zelf een boek schreef over rebelse vrouwen uit de Franse literatuur, komt ze erachter dat haar grootvader ook een rebelse literaire heldin beschreef. En die vond deed ze in een koffertje dat decennia lang onder het bed van haar moeder lag. Ja, Margot, had je nooit eerder het idee van ik ga eens in dat koffertje kijken? Ik vond het eigenlijk ook weer, het koffertje van Sjaalman, ik vond het ook weer iets te literair. Nou, het is toch gewoon echt helemaal de waarheid. Ja. Ik kan er niks aan doen. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel, hè? Ik begrijp zo'n het heel koffertje. Goed. Nou, weet je, toen mijn moeder nog leefde, dus is 5 jaar geleden overleden, hadden wij wel eens door dat koffertje gebladerd. Want ik was gewoon ook toen ik iets jonger was, al nieuwsgierig. Ja. Maar mijn moeder had een heel slecht geheugen. Dus die zei van, ja, kind, ik weet echt niet wat er allemaal in zit. En toen we dat doorbladerden door die fotoalbum, zei ze ook van, ja, ik weet echt niet meer wie dat zijn. Dus nou ja, ik had daar wel, was daar eerder nieuwsgierig naar geweest. Maar ja, zoals dat er gaat, je ruimt zo'n huis leeg van je ouders als die doodgaan. Ja. En dan neem je een aantal dingen mee naar huis. En dan gaat je leven verder. Ja. En dan heb je gewoon geen tijd, CQ, aandacht voor dat soort dingen. Want je moet gewoon 1000 andere dingen doen. En nu opeens wel? Ja, bij corona. In corona. En wat kwam er uit de voorschijn? Een envelop met 26 dicht beschreven, handgeschreven kantjes. Een artikel? Nou, vertel jij het maar. Ja, dat was een enorme verrassing. Het was in het Duits geschreven, heel priegelig handschrift. Het heeft me echt wel een week gekost om dat helemaal te doorgronden en uit te tikken. Want het was in dat ouderwetse Duits, met heel veel kringels en scheu. En het ging over een onderwerp dat ik helemaal niet kende. Penthesilea van Heinrich von Kleist. En ik denk van, ja, Penthesilea kende ik wel als een rebelse vrouw uit de mythologie. Maar verder wist Amazone. Ik er eigenlijk... Ja, de koningin van de Amazone. De boezemlozen, hè, die zich bevrijd hadden van de mannen in hun staat. Nou ja, zeg. Hakte één borst af, want dan konden ze die pijl beter richten, toch? Precies. Dat is het. De boog konden ze dan lekker goed vasthouden. Ja. En Heinrich von Kleist kende ik eigenlijk ook helemaal niet. Dus dat ben ik eens gaan bekijken. En wat bleek toen? Mijn grootvader had inderdaad over een rebelse vrouw geschreven... ruim een eeuw voordat ik dat deed. En ik had net dat boek gepubliceerd over rebelse vrouwen in de Franse letteren. En toen werd ik gewoon heel nieuwsgierig. Toen dacht ik, wat was dat voor een man? Want ik kende hem helemaal niet. Nee. Hij was ver voor, hij is in 1934 overleden. Hoe wist je dat hij het geschreven heeft? Dat kon bijna niet anders, want ik wist wel dat hij docent Duits was geweest. Oké, dat viel bij elkaar. Ja, ik denk dat het kan niet anders dan dat hij dat geweest is. Eerst dacht ik eigenlijk dat het een literair artikel was voor een tijdschrift. Maar dat klopte niet met de opbouw van zijn stuk. Want hij legt niks uit over Penthesilea, hij legt niks uit over Heinrich von Kleist. Hij duikte gewoon meteen helemaal in. En toen dacht ik, ja, als je een literair stuk schrijft, dan moet je toch eerst uitleggen wat je gaat doen en wie die mensen zijn. En toen later, eigenlijk pas op het laatst van mijn onderzoek, ontdekte ik in zijn necrologieën van de school waarop hij les gaf, dat hij een proefschrift had geschreven en dat ook klaar was, maar dat hij het niet meer kon voltooien, omdat hij stierf op 47-jarige leeftijd. Dus toen kwam er eigenlijk pas de hele puzzel. Toen kon ik de hele puzzel leggen. Ja. Mooi. En je moeder, want hij is de vader van je moeder, hè? Ja, klopt. Ben je nog naar je moeder leefde toen nog waarschijnlijk? Toen je dat koffertje. Of was het na de dood, van je moeder? Ja, mijn moeder is 3 jaar geleden overleden. Ja, dus ik kon het ook niet meer vragen. Nee, ze kan het ook niet meer zien. Dat vind ik heel jammer. Ja. Ja, dat begrijp ik. Je grootvader, daar ben je naar op zoek gegaan. Kwam eigenlijk uit de familie van boom- en zaadtelers. Hè? De verwachting was dat hij het bedrijf zou overnemen. Maar dat wilde hij dus niet. Daar begint het boek ook mee. Ja. Dat hij denkt, nee, ik wil het niet. Ik wil iets anders. Ja, ik denk dat dat een cruciaal moment moet zijn geweest in zijn leven. Deze man was zo helemaal obsessief bezig met poëzie. Dat weet ik ook van mijn moeder. Ja. Hij las poëzie, hij droeg voor poëzie voor. Hij wilde Boutens per se ontmoeten. Hij ging naar Domburg, omdat het toen een internationaal cultureel centrum was. Ja, en dat heb ik me allemaal voorgesteld en dat heb ik eigenlijk opgeschreven. Ja, je moest natuurlijk ook wel een hoop bedenken. Ja, ik moest een hoop bedenken. Ja. Maar ik weet bijna zeker dat ik nergens echt heb gelogen. Ik denk dat ik heel dichtbij ben gekomen, Mieke. Ja. Ja, dat weet je nooit. Nee. Maar toch schrijf je ook over wel de fascinatie voor bomen. Je schrijft ergens boeken en bomen. Dat is de combinatie. En je zegt, opvallend genoeg heb ik behalve voor literatuur ook een voorliefde voor bomen. Ja. Net als mijn moeder fotografeerde ik vakanties lang bomen. Ja. Dat is bizar, hè? Ja. Dat is echt. Toen dacht ik ook echt van, nou, dat kan niet zomaar uit de lucht komen vallen. Weet je, 15 jaar geleden interviewde ik Juan Goytisolo, een grote Spaanse schrijver, en die vertelde mij hoe hij de literatuur zag. En dat was volgens hem een vorm van pollinisatie. Dus het is een biologische term. Jullie hadden het eerder over de vlinders. Ja, dus ik moest daar meteen aan denken. Dus die pollen van die bomen, die vliegen dan met de wind mee en die komen ergens anders neer en die bevruchten daar andere schrijvers en andere lezers. Dat vond ik een heel mooi beeld toen al, terwijl ik helemaal nog niet wist dat mijn grootvader uit een boomkwekerfamilie stamde. En ik helemaal niet begreep waarom ik alsmaar van die bomen moest fotograferen op vakantie. Zat in je genen. Ja, dat zou je bijna zeggen nu. Ja. Nou ja, weet je wat ik leuk vind? Want we kennen jou als iemand die heel veel schrijvers heeft geïnterviewd. Je hebt je verdiept in hun werk. Dan vraag je dus wie heeft je geïnspireerd. En eigenlijk heb je nu hetzelfde gedaan bij je opa. Hè? Ja. Waardoor er ook in dat boek een tijdsbeeld ontstaat. Een literair landschap eigenlijk. Ja, dat vind ik mooi. Op een gegeven moment maak je ook een switch en dan denk je vanaf nu heet hij niet meer mijn grootvader, maar noem ik hem gewoon bij zijn schrijversnaam. Ja, dat klopt. Ja. Het is natuurlijk dezelfde methode geweest die ik, precies zoals jij zegt, altijd bij die interviews heb gedaan. Alleen was het nu anders, omdat het natuurlijk persoonlijker was. Maar het principe van de context bekijken, waar krijgt iemand zijn voorbeelden vandaan, hoe staat hij in het leven, wat vindt hij belangrijk aan literatuur, hoe verbindt je via de literatuur met iemand anders. Dat kon ik nu op een persoonlijke manier ook ervaren. Ik heb het idee dat ik dicht bij zijn leven ben gekomen, omdat ik die hele context heb bekeken en bestudeerd. Ja, hij gaat op een gegeven moment zelfs nog op bezoek bij Boutens, maar dat is dan misschien een leuk detail. Maar als je... Je kan natuurlijk ook dichtbij iemand komen via de boekenkast, hè? Om het maar zo te noemen. Om erachter te komen wat iemand inspireerde. Ja, daar ben ik echt wel van overtuigd geraakt. Want ik schreef dit boek tijdens corona. Dus ik kon zelf niet naar al die archieven. Ik kon niet naar Zeeland, waar die vandaan kwam. Ik kon niet al die studiezalen bekijken. Ik heb het via online archieven van de Zeeuwse kranten grotendeels gedaan. Ja, en dan kom je toch heel dichtbij via... de boekenkast die ik eigenlijk van hem heb via mijn moeder. Dus wat ik nu in de kast heb staan, dat heeft mijn grootvader ongetwijfeld grotendeels gelezen. En dat zegt veel meer dan een bevolkingsregister of een adres. Want je zegt, als je weet wat iemand leest en schrijft, kom je heel dichtbij. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, zeg maar wat je leest en ik vertel me wie u bent. Hè? Ja, dat is denk ik... wat ik ontdekt heb. En ik denk dat het waar is voor iedereen. En dan zou het ook iedereen kunnen aanraden. Was je verbaasd wat je te weten kwam? Ja, ik was stupefait. Want ik heb hier nooit bij stilgestaan. Ik wist helemaal niet dat ik zo'n grootvader had. Dat was de ontdekking van de afgelopen tijd. Veel, veel meer verdieping dan je dacht. Ja. Maar daar had je moeder dan ook niet veel over verteld? Nou, jij weet je, mijn moeder was 12 toen haar vader stierf. Ja. En dat is best jong. Ze heeft me heel veel verteld over zijn voorliefde voor poëzie. En over de manier waarop hij les gaf op school. Want ze heeft nog een half jaar les van hem gehad voordat hij overleed. Dus zij wist hoe idolaat hij was van literatuur. Dat hij voorlas in de klas en dat hij boeken uitleende. Dat heeft ze me allemaal verteld. Ja, maar goed, hij is het onderwijs ingegaan. Misschien had hij eigenlijk nog wel veel liever een ander soort leven gehad. Ja. Als schrijver. Ja, ik denk ook dat hij... als hij meer tijd van leven had gehad, dat hij dan was gaan schrijven voor tijdschriften. Dan had hij waarschijnlijk toch gedaan meer wat ik doe nu. Ja. En je zegt, hij wilde promoveren op Penthesilea, hè, de Amazone koningin die tegen Achilles streed, hè, want daar komt ze nou ook niet voor. En die hele figuur van Heinrich van Kleist, die kende je eigenlijk niet zo goed. Ja, van naam. Heel veel mensen kennen die hem waarschijnlijk van naam. Maar wat die man nou eigenlijk was, dat is een jongens overleden. Ja. Al die worstelingen van die man. Ik bedoel, dat is ook niet toevallig dat hij juist in die persoon zo geïnteresseerd was. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Het is eigenlijk een hele moderne schrijver, Heinrich van Kleist. Heel tegendraads. Eigenlijk een schrijver die nog steeds niet helemaal te doorgronden valt. Ook nu niet. En een eeuw geleden ook niet. En dat hij dan net Penthesilea neemt, die overigens Heinrich van Kleist een feministische draai geeft. Want Heinrich van Kleist laat Penthesilea Achilles doden in plaats van andersom, zoals het geval is in de mythologie. Dus hij geeft daar een feministische draai aan, een avant-gardistische draai. En ik dacht in het begin, hoe kan dat? Waarom doet hij dit? Komt die interesse vandaan? Maar dat heeft te maken met het feit, A, dat hij uit een familie kwam waar sterke vrouwen de zaken overnamen. Die boomkwekers die stierven. En de vrouwen, de weduwen, namen de zaken over. En ten tweede leefde die in... En dat verband leg jij. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat dat geen rol heeft gespeeld. Dat kan bijna niet anders. Hij is opgevoed door vrouwen. En ten tweede leefde die in de tijd van de eerste feministische golf, waar iedereen zich afvroeg, wat is dat voor een wezen, de vrouw, was Wilda's vibe eigenlijk. Ja, maar goeie, uit je boek spreekt een tomeloze liefde voor de literatuur. Maar er zit ook een soort aanklacht in op het eind. Ik citeer, het rijke Nederland is een land geworden waarin de ontlezing is toegeslagen, taalbeheersing niet vanzelfsprekend is, waar laaggeletterdheid dreigt, waar veel 15-jarigen lezen tijdverspilling vinden. Internet heeft hun wereld groter gemaakt, het beeld heeft de plaats ingenomen van het woord, reizen is gewoon, en er komt de zin die ik aangestreept had. Het is belangrijker om een Excel-sheet te kunnen begrijpen dan een literaire tekst. Dat komt diep uit je hart, lijkt mij. Nou, ik vind het heel belangrijk om een Excel-sheet te begrijpen. Sterker nog, ik kan het niet zo goed. Maar ik vind het nog veel belangrijker om ook een literaire tekst te begrijpen, omdat het veel meer naar de mens toe gaat. De literatuur stimuleert de creativiteit, de verbeelding. En daar hebben we ongelooflijk behoefte aan in deze periode. En dat komt in de knel. Ja. En dus het aanjagen van de verbeelding en je concentreren om een literaire tekst te begrijpen. Je moet niet onderschatten hoe belangrijk dat is. Ik vind dat iedereen daarvan doordrongen moet zijn. En dat is dan ook een warm pleidooi wat ik iedere keer weer houd. En dat besef is onvoldoende verspreid? Ik denk dat we daar ons veel meer van bewust moeten zijn, dat de letteren en de geesteswetenschappen heel belangrijk zijn voor inzicht, voor begrip in deze wereld. Waar zie je dat fout gaan?